Middernacht, het is nu maandag 2 mei. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden op verdenking van brandstichting vandaag in het Noord-Hollandse duingebied. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. In de duinen brak aan het eind van de middag op 3 plekken brand uit. 2 branden bij Sint Maartenzee en Egmond aan Zee zijn geblust en een duinbrand bij Schorel is nog niet onder controle. Daar is volgens Staatsbosbeheer rond de 30 hectare verwoest. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgerukt om de brand te helpen blussen. Ze gaan daar vannacht mee door. Een strandtent in de directe omgeving loopt mogelijk gevaar. Een camping in de buurt van Sint Maartenzee hoefde niet te worden ontruimd. Wel moesten mensen daar het strand verlaten. Noord-Hollandse duingebied wordt al enkele jaren geteisterd door branden. Veel van die branden zouden zijn aangestoken. In Israël zijn de 6 miljoen Joden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. De Israëlische premier Netanyahu hield bij het Holocaustmonument Yad Vashem een toespraak. En daarin trok hij een parallel tussen de Holocaust en de dreiging die Iran vormt voor het voortbestaan van Israël. Netanyahu herhaalde dat Iran hard werkt aan een kernwapen. De bedreiging voor ons bestaan en onze toekomst is niet theoretisch, zei hij, en moet worden gestopt. Komende dag wordt in Israël 2 minuten stilte gehouden om de slachtoffers van de Holocaust te herdenken. In het zuiden van Duitsland is een rallyauto tijdens een wedstrijd het publiek ingereden. 11 toeschouwers raakten daarbij gewond. Een jongen van 6 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de finish van de eerste ronde van de race verloor de coureur de controle over het stuur. Hij bleef zelf ongedeerd. Na het ongeluk werd de rally in Beieren afgelast. Het weer een heldere nacht met minima rond 5 graden. Op beschutte plekken kan de temperatuur bij 0 komen. Komende dag opnieuw zonnig en droog met maxima van 16 graden. En ook de dagen daarna zonnig en droog, maar dan wat frisser. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, 2 meldingen. De N9 ring Alkmaar-Den Helder is bij Heiloo in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En de N502 Burgerbrug Den Helder tussen Sint Maartensvlotbrug Alkmaar en Schagerbrug, die is in beide richtingen dicht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor kerels met kloten en vrouwen met ballen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De dag van de arbeid is gelukkig achter de rug en de dag van de lach is begonnen. Dat is maar goed ook, want we kregen net van een VPRO-meisje nog te horen dat we er geen vrolijke boel van maakten de laatste weken. Nee, zo is het maar net. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: Leven de Republiek. En zo is het maar net, Jan. Precies. En Echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus mag je na jarenlang een puinhoop te hebben gemaakt van de Amsterdamse taximarkt 30 maanden gaan brommen, omdat je schuldig bent aan hennepkweek, witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie, zoals de Amsterdamse straatrat Drik Grijping. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Lijkt mij wel. Hey, trouwens, laten we eens even gaan kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik heb er één, André Rauwvoet. Ik heb vreugde meegemaakt en teleurstellingen gekend, nederlagen geproefd en overwinningen gesmaakt. Ja, taalkundig niet helemaal in orde. Overwinningen gesmaakt? Ja, verdemmen. En dat voor, voor een christenen, dat weet je het wel, hè, wat die smaakt. Op 17 mei is het 5000 dagen in de politiek voor André Rauwvoet. En dan stopt hij ermee omdat hij meer tijd wil hebben voor kerk en gezin. Ja. Nou, dat lijkt mij een goede zaak. Wouter Bos die, zou het niet anders hebben gedaan. Nou, niet voor kerk. Oh nee, dat was toilet en douche, toch? Ja, weet ik veel, man. Iedereen 400 veren in de kont van Rauwvoet gestoken. Ja, ja. Ik denk dan toch, volgens mij was er een beetje discussie in die partij over de koers. Dus ja. Hij lag onder vuur. Hij zou er en verder blijft dit de man die schaamhaar van kinderen wilde verzamelen als minister. Dus ik zeg, ondanks over de doden niks dan goeds, een Johan. Kinderschaamhaar verzamelaar? Ja. Dat is misschien wel een leuke vergolgje binnenkort. Clarence Seedorf. Het feit dat je werk erkend wordt is altijd een moment van nieuwe motivatie en extra energie om door te gaan. Dat geldt voor mij ook. Ja, naast de filosoof is hij ook een voetballer. Ja, hij heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor carrière. En toen voor zijn kinderfonds Champions for Children. Bij de uitreiking kreeg hij lovende woorden van hem. Berlusconi, gaf de baas van woorden. Assam Milan. Sprak hij lovende woorden. Ja, nou, wat zei hij? Over Berlusconi. Ja? Dat is niet goed. Wat? Hij zei dat Berlusconi een groot man was. Dat is het ook, 1,83 meter. Dat bedoel ik. 53. 60. Maar, nou ja, goed, in ieder geval, hij is de meest succesvolle Nederlandse clubvoetballer. En de grote grap is, hij speelt nooit in het Nederlands elftal. En ik begrijp dat, ondanks dat hij zoveel Champions Leagues heeft gewonnen. Ja, ik weet het niet. Maar goed, wat is het? Een penalty killer is het. Ja. Nee, het is een Johan. Het blijft gewoon een Johan. Oké. Okay. Keith Bakker. Wat jij ervan, Ben? Wat denk je van? Ja. Nee, ik hou mijn mond wel even. Je zit je eraf op te winnen. Hij zwijgt. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. Hij helpt overal omheen te draaien, deze man. Dus ja, dit was Ben Sonders bij Pauw en Witteman. Ah. Over en tegen Keith Bakker. Het dus, Pauw en Witteman. Notitieblokje. Keith, hoe heet die? Ben Sonders. Dat is toch die zanger? Ja, soort. Ja, leuk van man. Die plakplaatjes verzamelaar. Ja. Maar in elk geval, Pauw en Witteman probeerde 10 minuten langer door te komen bij die enge man. En dat lukte niet. En Sonders zette hem in 3 seconden eventjes op zijn nummer. Ja, hij wordt vastgehouden op dit moment wegens op verdenking van seksueel misbruik van patiënten. Waaronder 1 minderjarige. Ja, complete wekko, zou ik zeggen. Maar dat je door Ben Sonders of all people dan ontmaskerd wordt. Bedoel, ja, maar dat komt omdat dat een jongen van de straat is, hè? En zo is het maar niet. Ja, een Johan eerste klas. Dat dacht ik wel. Nou, ik heb er nog eentje voor je. Albert Drent. Het is afschuwelijk voor hun. Het is afschuwelijk voor hun opa en oma. Het is afschuwelijk voor tantes. Het is afschuwelijk voor lijsters. En dat gaat natuurlijk elke dag om me heen. En dan had ik daar maar wat aan kunnen doen. Ja, maar u had er niks aan kunnen doen, zegt u. Nee. Nee, ik weet niet helemaal wat er aan de hand was met Albert Drent. Wat hij in zijn mond had, het zou waarschijnlijk wel iets kleins zijn. Hooguit wat vlezers. Nou, Jan. Daar bedoel ik helemaal niks mee. Nee. Het was in ieder geval zijn bovenlip, want hij slist natuurlijk een beetje. Maar goed, laten we eerlijk zijn, de oud-directeur van het Hofnarretje. Het stinkt en het ruikt een beetje. Deze week eerst merkwaardig een trastgesprek met mijn collega Rutger Kasticum. En daarna ging hij bij Pauw en Witteman de boel nog eens eventjes uitleggen. En wat kon hij eraan doen, Jan? Niks. Hij kon er niks aan niks doen. Ik had het niet kunnen weten. Zoiets. Ja. Goed, en ik zeg dankjewel. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond eet uit dezelfde ruif als de echte Janne, namelijk de staatsruif. En alleen heeft hij objectiviteit tot het hoogste goed verheven. Ja, en hebben wij daar compleet scheid aan. Hij werkt bij de Stem. Hij werkte bij de provinciale Zeeuwse Courant. Ongelooflijk dat het bestaat. Het Utrecht Nieuwsblad. Voor hij in 1988 als parlementair verslaggever bij de NOS startte. Ja, en daar maakte hij gestaag carrière. En hij ging een stapje hoger en hij ging een stapje hoger. En toen, Jan, kwam hij op de hoogste plek. Want hij finishte namelijk als hoofdredacteur van het NOS Journaal. Van het NOS Nieuws zelfs. Ja, dat heet hij gewoon NOS Nieuws. Tevoren. Ja, prachtig. Ja. En op 1 juli vertrekt hij daar. Maar vannacht is hij hier. Hans Laroes, welkom. Welkom. Dankjewel. Alles goed, Hans? Prima. Wat een feest. Ja, kijk om hier te zijn? Dat vind ik wel, ja. Ook? Ja, maar ook dit weekend. Een feest dat ik wegga. Hans. Vrijdagmiddag, 80% marktaandeel. Ja. Dat feest bedoel ik. Dat feest, oké. Okay. Ja. Nou, dat is meestal zo. Hè. Als er iets gebeurt dat groter is dan gemiddeld, dan kan de concurrentie altijd wel naar huis. Ja, een huwelijk tussen een prinsje en een burgermeisje in Engeland. En je krijgt een zootje kijkers, het is eigenlijk ongelooflijk. Ja, maar dat zei ik. Er zijn een aantal van die grote dingen. Het kan ook hard nieuws zijn. En dan komen er veel mensen naar ons kijken. Want ze vinden dat wel leuk bij de NOS, denk ik. Vond jij het ook van die zus? Ik vond die zus er mooi uitzien, ja. Mooier, hè? Ja. Toch? Jawel, maar ik vind een bruidsjurk over het algemeen niet het mooiste wat er is. Pippa, heet je? Pippa. God, ik heb ervan gedroomd, zeg. Ja, het is zo'n prachtig. Ja, ik vind haar toch net iets knapper dan Kate. Jij niet, Jan? Ja, precies. Ja, Jan? Hans? Ja, het schijnt dat ze nog vrij is. Meen je nou? Pippa, is het niet zo? Nee. Okay. Ik denk dat die voor rode, nieuws moet je weer bij ons zijn. Die rode tegenwoordig gaan ik zien. Jullie hebben over een poosje toch vrij. Dus ik zou gewoon naar Engeland gaan en kijken wat je ervan kan maken. Oh, het begint al. Ja. Het prikken en steken begint. Alsof hij niet vrij is. Hè? Wij hadden afgesproken om het eerste blok Hans een beetje met rust te laten. Ja, en wie begint er nou? Wie begint gelijk met het gestrekte been? Hans, niet te geloven. Is dat een gestrekt been? Nou, Jan, kom op. Ik ben 48, hij ziet eruit als 48. Het was een vriendelijke suggestie voor... Het meisje is 24. Ga je nou over mijn uiterlijk? Ja. Hoe jong is de jonge Jan hier? 34, Hans. Oh, oké. Okay. Kan dat? Ja. Dat kan nog wel, ja. Ja, voor Pippa bedoel ik. Ja. Nee, ik wou bijna beginnen, maar ik moet het niet doen. Maar zo'n huwelijk met een Engelse prinses... Ja. En waarom zend je het in vredesnaam uit? Omdat het verkoopt? Nee, want dat levert geen cent op natuurlijk. Nou omdat ja, mensen, je wil graag kijkers trekken, maar dus dit soort dingen, dit soort dingen. Nee, maar het is ook geen nieuwsuitzending. Het is een evenementuitzending. Je bent toch van NOS Nieuws? Ja. Maar dit is uitgezonden door NOS Evenement. Dat is ook de NOS. Ik ben ook niet van sport, maar waarom ik ben ook wel heel die tevreden radio-gozer over... nodig? Wat? Waarom hadden jullie die radio? Die radiogozer die hadden we daar nodig, omdat hij jarenlang... Je bedoelt Tim Overdiek, ja, ja. Ja. Omdat hij jarenlang correspondent in Engeland is geweest. En dus iets van dat land weet. En dan had je ook nog dat meisje met de blonde haren... die nu ook het nieuws presenteert, hè? Ja. Eva. Ja. Hoe vond je dat ze het deed? Prima. Echt waar? De rol was dat zij de vragen stelde en Tim de antwoorden gaf. Ja, dat deed ze inderdaad. Lukte, en als zij goed, af en toe een antwoord gaf, dan dacht je van... wat is er toch met Eva aan de hand? Nou, dat had ik nog helemaal niet. Nou, ze zei op een gegeven moment... ja, we moeten nou weer stil zijn, want dit is echt een prachtig plaatje. Toen liep er een fanfare langs. Dat je denkt, nou, Eva, ik weet niet wat jij prachtig vindt. Hey, ik denk dat je wel wat meer gewend bent met Max dan een fanfare. Maar we moesten allemaal stil zijn. Ik vind die mannen met die berenmutsen vind ik altijd wel indrukwekkend. De manier waarop ze voortmarcheren daar. Ja, dat is waar ook. Maar even eerlijk nu, Hans. Ja. Hoe lang heb je nou echt gekeken? Ik heb redelijk lang gekeken. Want ik had een vrije dag. Ik dacht, dan kan ik geen kwaad. Dan kan ik niet aan de knoppen zitten daar. En ik heb, denk ik, in totaal anderhalf uur ervan gezien. Het Koningshuis speelt een hele belangrijke rol binnen NOS Nieuws. Ja. Hoe komt dat toch? Wat is jullie band? Wij hebben geen band met het Koningshuis, behalve dat we erover berichten. Ja, maar wel heel veel, want dan gaat de koningin in een van haar landje... en dan worden twee, drie dagen worden uitgepakt... Dat je echt denkt, hoe cares werkelijk waar die vrouw heen vliegt? Een van de taken van de NOS, dus een NOS-evenement, is dat om... en het staat zelfs in de wet, om aandacht te besteden aan die zaken... die met het Koninklijke Huis te maken hebben. Je moet van de wet aandacht besteden aan het Koningshuis? Wij moeten van de wet ook aandacht besteden aan wat er in Nederland gebeurt... en wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Wij moeten van de wet ook aan politiek doen. Ja, nee, begrijp. Politiek snap ik allemaal wel. De hele verhaal snap ik. Maar dat je in de wet schrijft... je aandacht besteden als de koningin naar Malta gaat op staatsbezoek. Nee, dat staat niet met name genoemd. Nee, maar wel dat ze erheen gaan. Maar er wordt wel... Er wordt bij het NOS-journaal wel aandacht aan besteed. Jawel, kijk, in het journaal wordt dat... als het Malta zou zijn, hoewel het een leuk eiland is... wordt dat redelijk beperkt gedaan. Ja, maar 5 minuutjes. Nee hoor, 2 minuten. De collega's van evenementen... die maken meestal bij staatsbezoeken... een samenvatting aan het eind van zo'n periode. Wat vind jij van onze stelling? Wat is de stelling? Leven de Republiek. Leven de Republiek, dat is geen stelling, dat is een uitroep. Hans, wat vind jij van onze uitroep? De uitroep leven de Republiek. Laat ik zeggen, rationeel gezien, als je een land zou oprichten... zou ik denk ik bij een republiek, bij zo'n staatsvorm uitkomen. Maar nu? We zijn er nu, al. Ik vind Beatrix het wel behoorlijk doen. Dat vind ik wel prachtig. Jouw collega Marijke de Vries. Ja. Ja, die werd toch wel behoorlijk geschoffeerd door de dame met het kapsel. Dat kan, ik heb die ervaring niet. Heb je er wel eens gesproken dan? Ik heb niet zo vaak hoor. Ik geloof 3 keer in mijn hele leven. Oh, dat is helemaal niks. Hoe vaak heb jij er gesproken, Jan? Niet. Oh. Heb jij ook een lintje al dan? Nee, ik heb nog geen lintje. Komt wel natuurlijk. Wat ik hoopte is... Maar het gaat... Ik zou eigenlijk na 1 juli afscheid moeten nemen. Want dan is Pieter Broertjes, de hoofdredacteur van het Volkskrant... is dan burgemeester in Hilversum. Ja. Ja, ja. En zou het wel leuk vinden, alleen voor die reden... als Pieter, die geen lintje heeft gekregen... en er wordt gezegd omdat Beatrix dat niet wilde... als die dan hier zou komen en mij alsnog een lintje zou geven. Maar Pieter kreeg geen lintje omdat hij een strafblad had, dat weet je. Ik heb geen vaag idee. Kom op, dat heeft in alle media gestaan. Ja, dat kan wel, maar daarbij weet ik niet of het waar is. Heb jij een strafblad, Hans? Ik heb voor zover ik weet geen strafblad. Oh, dat vind ik dan wel interessant. Zijn er geen belemmeringen voor een lintje voor jou? Dat zou ik niet weten. Ik weet niet wat de criteria zijn. Dan zou je het weten. Ik heb gewoon mijn best gedaan qua werk. En ik denk dat als je een lintje krijgt, dat je nog allerlei dingen extra moet doen. Nee. Nee hoor. Nee hoor, sommige mensen... Nee, in het bestuur en in de ambtenarij... daar moet je gewoon volgens mij 40 jaar blijven zitten. En dan komt het goed. Maar dat heb je gedaan. Ik zei in het bestuur en ambtenarij... Ja, dat heb je gedaan. Ja, dat is een misverstand bij jou, Jan. Oh, dat is een misverstand bij jou, Jan. Ja. Oh. Maar goed... We nog wel op in de loop van de avond. Die band met dat Koningshuis, hè? Mm-hmm. Die is wel vrij stevig met de NOS. Stel, er is geen band. We maken er gewoon programma's over. Oké, de band met de RVD, die is wel heel goed, hè? Nee, die is er ook niet, nee. Ja, jullie zijn degene die gaan vertellen dat de koningin gaat aftreden. Niemand anders. Nou, nee, want dat zullen de anderen dan ook wel doen, hoor. Die zullen op dat moment, maar jullie weten het eerder. Ik weet niet of wij het eerder zullen weten. Misschien 5 minuten. Maar ja, maar 5 minuten eerder is in de journalistiek veel tijd. Hoor. Dat is vooral om te zorgen dat er camera's op tijd staan. Zo zal het gaan. Ja. Wat zijn de afspraken over het aftreden van de koningin? Dat onttrekt zich aan de hoofdredacteur van NOS Nieuws. Dat meen je niet. Nee, serieus. Hans, we zouden niet liegen. Nee, dat doe ik ook niet. Je weet toch wel over het aftreden? Ik weet helemaal niks over het aftreden. En wel de procedure op het moment dat het zo gaat. Ik denk dat het zo gaat, dat heel kort voor dat moment... dat er ergens een telefoontje met de leiding van de NOS binnenkomt... en dat er dan gezegd wordt zo snel mogelijk naar het paleis. Zonder al te veel waarschuwingstijd. Ik weet, dit jaar is niet gebeurd. Maar weet nog wat er bij Muris gebeurde, hè? Op Twitter. Bij Muris weet ik wat er op Twitter gebeurde. En weet je ook wie... daar wil jij in, toch, Jan? Nee, jij mag hem hebben. Ga je gang. Ik was de eerste die het meldde. Wat goed. Goed, misschien moeten we afspraken met je maken. Nee hoor, ik had namelijk goede banden met mensen binnen de NOS. En die wisten die natuurlijk nog wel. Maar die doen niets. Die houden namelijk hun mondje als ze nieuws weten. Dat is toch netjes? Dat is bij overlijden soms wel eens logisch, ja. Want? Omdat je soms eventjes de familie de gelegenheid wil geven... om te regelen wat er geregeld moet worden. De familie wist het al een tijdje dat zou gebeuren, hoor. Ja, nee, tuurlijk. Wij wisten ook al een tijdje dat het zou kunnen gaan gebeuren. Necrologie lag natuurlijk ook klaar. Gaat, geloof ik. Ah, wel nee, dat is helemaal niet waar. Oh. Die vrouw het trilt wel. Ja, nee, dat doet dat ding af en toe. Het is een soort. Maar het is niet scherp te houden. Maar stel nou dat Erwin Krol tegen Eva Jinek zegt van Eva, wat heb je leuke pumps aan? Zou je dan niet zeggen van Erwin, hou je even bij het weerbericht? Als hij dat in de uitzending zou zeggen. Ja. Op dat moment. Ja. Wat Jan eigenlijk bedoelt, als je nieuws hebt over Harry Muris, moet je het gewoon brengen. Nou, ik bedoelde eigenlijk dat hij begon over mijn telefoon. Ik zie de relatie met die pumps nog niet helemaal. Hoor. Nou, dat je begint over mijn telefoon. Je telefoon trilt. Ja. We zitten hier, er hoort niemand op de radio. We zijn aan het werk. Ja, we zijn aan het werk. Dan ga je dat niet vertellen. Wie weet hoe dringend het is. Misschien is er wel nieuws, joh. Ah, joh. Dat houden we dan even een tijdje onder de pet. Pumps en nieuws, oké. Okay. Volgens mij hebben wij meer scoops de afgelopen half jaar gehad dan het NOS-journaal. Ja, daar zou ik ook even om lachen. Kom maar met het lijstje. Nou Jan, ga maar los. Sorry, belde Jan er maar af. Jan gaat de scoops noemen. De wraking, het etentje met Hans Jansen, met Tom Schalken... waren wij de eerste die dat brachten in het nieuws. Maar, stond dat niet ergens in een krant? In een column? Daarna had de pers het. De pers had het daarna, de volgende dag. Scoop van Jan Roos. Dat meisje van de SP, Christa van Velsen... jarenlang lopen krijzen over wachtgeldregelingen... ging een jaartje fietsen met wachtgeld. En heeft, toen wij daarmee kwamen, haar wachtgeld opgezegd. Dan hebben we meneer van de PVV. Die is opgestapt na scoop van ons. Sharp. Ja. Sharp. Dat zijn er... Ja, ik wil niet te veel gaan, maar dat zijn er drie. En dan nog die 84 scoops in Echte Jan. Ja, ik wou net zeggen. Ik snap niet waarom ze dit programma stoppen dan. Nee, dit was in Po-nieuws. Nee, maar dat hoort toch allemaal bij elkaar? Ja, zeker. Ja. Dat is zeker waar, ja. Jij bent de verpersoonlijking daarvan. Zo is dat. En zo is dat maar net. Hey, maar wat was je punt? Nou, die scoops gaan we er straks over hebben. En die punt met die pumps was dat als de volgende keer mijn telefoon gaat... dat je dat niet tijdens de uitzending zegt. Dat vind ik grof. Nou, dat is een beetje onprofessioneel. Volgens mij is het professioneel om je telefoon uit te zetten tijdens de uitzending. Ja, je hebt gelijk ook. Nee, ja, okay. Goed. Brand, ik heb hem hier ook liggen voor het geval dat er nog iets getwitterd wordt. We gaan hem wel terugpakken zo, hoor, die gast, Jan. Zeker. Ja, als je oorlog wil, dan kan je oorlog krijgen. En iedereen zei, Hans Laroes, die is hartstikke irritant. En wat blijkt? Is dit oorlog? Het is nog zo meteen. Nee, dat komt nog. Nee. We gaan nu de messen worden geslepen. Nou, dat valt allemaal wel mee, want we hebben vandaag een goede buiten, Jan. Wij zijn soft als hel. Dat dacht ik zeker. We gaan even wat anders doen, Hans. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. DJ, televisie, presentator, schrijver, ondernemer, zoon van de natuurlijk. En sinds hij revalideerde van een in 2002 opgelopen dwarslesie, ook topsporter, want lid van het Nederlandse rolstoelbasketbalteam. Zeg ik het zo goed, Jan? Zeg je heel goed. Veel, scrabble. Dat moet je niet meer doen, hoor, met kleine woordjes. Maar dan hebben we natuurlijk over de enige echte Mark de Hond. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Alles goed, jongen? Ja, zeker. Mark, dinsdag, morgen. Ja, morgen. Kom maar, Jan. Morgen, dinsdag. Want het is bij ons maandag. Een hoogtepuntje. Ja, we gaan de openingsact zijn van de Harlem Globetrotters in Rotterdam. En met wat het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Dat is prachtig, maar je moet even uitleggen wat de Harlem Globetrotters zijn, want ik wist dat niet. De Harlem Globetrotters, dat is een stunt basketbalteam. En die gaat de hele wereld over. Die geven demonstraties. En die kunnen erg goed basketballen. En voor die tijd gaan jullie basketballen? Ja, ja, wij als Nederlands rolstoelbasketbalteam mogen ook wel wat zichtbaarder zijn. En daarom zijn we gevraagd om daar de openingsact te zijn. Dus, ja, maar dat is lang niet slecht, hè, dat Nederlandse rolstoelbasketbalteam, toch? Nee, het is altijd een topteam geweest. Een aantal jaar geleden zijn er een aantal spelers van de oude garde gestopt. En nu zijn we een beetje een nieuw team in opbouw. En dat gaat steeds beter. En in september kunnen we ons gaan plaatsen voor de Paralympics. Dus dat is hartstikke spannend. Hey, en ben jij nou echt goed of ben je vooral PR-matig heel belangrijk voor het team? Ik ben de laatste tijd PR-matig wel erg goed bezig voor het team, ja. Maar ik heb een grote passie voor de sport. En sinds een jaar ben ik erbij en eigenlijk 4 dagen Mark, per week. Jan bedoelt niet of je er passie voor hebt, maar of je de ballen ervan kan. Ik kan het. Ja, ja, ben je maar ik ben op top? Nog niet de beste speler van het team. Maar wel basisspeler of niet? Ik ben ook nog geen basisspeler. Okay. Nee, ik moet hard werken om bij de selectie te komen en geselecteerd te worden. Maar dat gaat steeds beter. En ik vind het een geweldig team en een geweldige sport. Hey, ik begreep dat je ook nog iets had met een of ander mokkeltje uit O.O. Gerso. Heb ik daar wat mee? Ja, nou, Slimpie. Elise. Nou, die zat naast me bij de IQ-test. Ja. Heb je er geholpen? Heb ik er... Nou... Nee, ik heb haar niet geholpen. Ze heeft helemaal zelf 100 punten gehaald, geloof ik. Zo, had ze 100 punten? Iemand uit O.O. Gerso? Nee, maar daarna zijn jullie wel contact blijven houden, toch? Nou, ja, ik... Maak het nou een beetje spannend, Mark, kom op. Oh, ja, nou ja, ik heb met haar gebasketbald 2 weken geleden. Oh, noemen we dat zo tegenwoordig. Ja. Nou, wat jij wil, Mark. Martin Siemek noemt dat opgaan in het moment en jij noemt het basketballen. Ja, lekker. Ik vind het, ja, dat moet gewoon kunnen. Hé, Mark, we gaan met jou echte Jan of Johan spelen. Dat is gewoon heel simpel. We stellen je een aantal vragen. Je kiest dus het een of het ander. Kijken we of je een echte Jan of Johan bent. Je kan 5 punten per vraag scoren. Ja, laat ik het zo zeggen. Een Johan wil je niet zijn. Nee, inderdaad. Wie wil er nou een Johan zijn? Nou, Francisco van Jolen. Ja, dat Teun is van de Keuken. Dat is de Uber-Johan. Ja, Bertje Wagendorp. Bert Wagendorp. Dat is een lijst waar jij niet in terecht wil komen. Oké, maar ik moet wel eerlijk antwoord geven? Of graag, graag. Oh, ja. Okay. En vooral wel een antwoord, want anders ben je D66. Ja. En daar houden we je niet van. En dat zou je niet moeten willen zijn. We gaan beginnen. Ja. Mark of Maurice de Hond? Mark. Meen je dat nou? Dat begint niet goed, ja, hoor. Kom op. Oké, okay, D66 of de SP? Dan D66. Ja, dat gaat nog steeds niet goed, hè? Nee, dat gaat niet goed. Nee, Link, gaat niet goed. Link of Pound? Wat zei je? Link of Pound? Pound. Ja, dat is dus een leugen, toch? Nee, dat is waar. Je hebt zelf voor Link gewerkt. Ja, maar... Ik kijk nu elke avond naar podiums, dus... Tja. Kijk, heel goed. Rolstoelbasketbal of voetbal? Rolstoelbasketbal. Christelijk of atheïst? Atheïst. Veiling.com of Hachu? Hachu. 69 of 131? 69 of 131... 131 is mijn IQ, 69 is een interessant standje. Ik ga voor 131. Slimme gast. Had je dat... Ja, natuurlijk. Alles is hier expres, Jan. Afbrand Kostius of Sylvia Witteman. Ja, de een praat over Hutekees en de ander over cocaïne. Ja, maak maar een keuze. Aaf. Principes of macht? Dan ga ik voor principes. TV of radio? Radio. Esther Vergeer of Nelly Koeman? Esther. Cocaïne of bier? Ja, het gaat alle twee niet. Dan D66. Oh, je kan toch wel voor bier kiezen dan? Ja, vind ik smerig. Oh. Oké, okay, Frits of Barbara? Barbara. Panorama of Nieuwe Revue? Revue. Mark Rutte of Job Cohen? Rutte. Borsten of billen? Ja, dat is een moeilijke keuze, maar ik ga voor borsten. Twitter of sms? Twitter. Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Wat was het? Slaan of schelden? Schelden. Ja, Mark, en nu komt de laatste vraag. En dat zou ik zeggen, dat wordt dus ook de beslissende vraag. Namelijk, en dit wordt heel erg moeilijk mocht je een politiek correct hart hebben. Turken of Marokkanen? Even kijken. Ja, ik heb meer met... Ik zit even te denken. Ik heb met alle twee... Nou ja, goed, maar ik moet kiezen. Doe maar het kortste antwoord. Kies ik voor Marokkanen. Ja, lekker bezig, Mark. Precies. Hé, Mark. Ja, ik ben slecht uitgekomen, volgens mij. Laten we zeggen, je hebt Uber Johans. Nou, ja. Dat nog net niet. Nee. Oh, oké, okay, dan is dat nog wel goed nieuws. Dit is gewoon een vijfje. Een vijfje? Ja. Okay. Dit zou jij niet willen, Mark. Maar waarom was het slecht om voor mezelf te kiezen? Had ik beter voor mijn vader? Nee, er was niet zoveel mis mee. Maar dan loopt Jan weer een beetje te zeuren. Oh, dat is gewoon, ja, maar als je D66 kiest bij vraag 2, hadden wij dus ook gewoon kunnen stoppen. Daar hadden we al kunnen stoppen? Ja. Dan ja, komt het niet meer goed. Nee? Oh, oké. Okay. Ja, misschien moet ik vaker naar jullie luisteren. Dat lijkt me sowieso wel heel erg verstandig, Mark. Ja. Hey, ontzettend bedankt dat je mee wilt doen. En het Johan-t-shirt gaat eraan komen. Johan-t-shirt komt naar je toe. Ja, daar zet een bekende vriend van de show, Francisco van Jolen, op. Dat is natuurlijk onze Uber-Johan. Ontzettend bedankt. En dinsdag, morgen heel veel succes met basketballen. En druk een punt. Oké, nou, ik ga even @2525 twitteren dat ik daar aan toe kom. Sowieso. Okay. Hey, ontzettend bedankt. Dank je. Dag Mark. Okay, hoi. Bye. Ja, zeg, nou, dat is ongelooflijk, hè. Ik had het niet verwacht. Nee, ik had het ook niet verwacht. Nee. Hans, had jij het verwacht? Ik was even aan het luisteren naar hoe de telling ging, maar daar ben ik nog niet achter. Nee, dat is ook een hele lastige. Lastig spelletje. Je hebt gelijk ook. Ik hoop dat het heel subjectief is. Ja, totaal subjectief ben je gek. Het is geen NOS. Nee hoor. Nee. Gelukkig krijgen wij nooit klachten over babyboomersmuziek. Nee, echt nooit. Dat horen we nooit, hè Jan? Want anders zou de telefoon vanavond rood gloeiend staan. En echt Janne, ja, helemaal trending topic worden op Twitter. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben, nee. Want dat gebeurt te vaak. Dan gaat Laurens Bos weer bellen. Het begint uit de keel te hangen. De nummer 5 uit de muzieksuggesties van hoofdgast Hans LaRoes komt uit 1970. Toen de US National Guard 4 ongewapende studenten op Kent University in Ohio doodschoot. Oh, wat een ontzettende babyboomer. Ja, dat was Ohio van Crosby, Stills, Nash & Young. Dat is toch ook wat, hè? Die Mark de Jong, de hond, hè? Die geven zendtijd, die reclame kan maken om met de basketbalrolstoelen. En dan zet hij gewoon op Twitter dat ik klink als het vieze roze poppenkonijn van Veronica. Appie normaal. Ik heb gewoon een beetje last van mijn keel, Jon. En jij weet waarom ik een beetje een rookhoesje heb. Omdat je in Bergen woont. En de hele tent daar elke dag in de fik staat. Ja, precies. En daarom heb ik een beetje een schrale keel. Dus je bent of ziek of je hebt last van die pyromaan in Bergen. Het is een pyromaan. Ja, maar abnormaal, dat konijn. Abnormaal. Ja, ik vind het wel goed gevonden. Dus ik heb hier een beetje... Zit jij in een afzeikmodus? Zal ik jou eens even af gaan zeiken? Lelijke kale glimworm die je bent. Sorry, Hans. Ik wou zeggen, moet je niet op mij richten? Nee, in plaats van op elkaar? Of niet? Ja, kom maar, Hans. Wat vind je van Ros van Tonningen? Ros van Tonningen? Grimbert. De zoon? Ja, die gaat woensdag optreden. Ik neem aan dat dat voor landelijk nieuws is. Ik heb geen idee. Dat weet ik niet. Ik vind het prima dat hij spreekt. Zeg, geen idee of het landelijk nieuws is. Of dat landelijk nieuws dat hij spreekt, ik bedoel, dat hij spreekt, weten we toch al. En dat er twee mensen niet willen. Precies, maar twee, veel meer. Nou ja, met twee mensen in het, volgens mij het comité precies, dat de boel regelt. Nee, maar ik bedoel, voor het eerst dat op 4 mei een NSB-kind gaat spreken in het openbaar. Dat lijkt mij leuker dan de Waasdorpervlakte. Ja, dat zou kunnen, maar misschien dat we er aandacht aan besteden. Maar dat gaan we de komende tijd wel zien. Alsjeblieft. Ja. Maar ik weet niet of je mag spreken van een NSB-kind. Het is een kind van NSB-ouders. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Nee, maar hij heeft afstand van zijn ouders genomen. Daarom. Ja. Ja. Een kind van NSB-ouders. Verzoeknummer, Hans. Ja, uitzenden die handel. Ja, bemoei eens met de inhoud van het programma. Oh, dat doe ik voortdurend. Wel, lijkt me heel vervelend voor de redactie, of niet? Nee, want de redactie vindt dat ik er wel verstand van heb. Dus ja? Het is toch goed, de jongen is ook slachtoffer van de oorlog. En het is goed dat hij dan keer maar wie weet wat er op die dag gebeurt. Kijk, als deze keer Gaddafi een bom op zijn eigen kop krijgt. Ja, of durf je het niet aan? Waarom zou ik het niet aan durven? Nou, omdat je misschien een boze bieven krijgt van waarom doe jij een kind van NSB-ouders op de zender? We krijgen zoveel mails en brieven en Twitter. Maar dat ook prijzen. Wat? Ook prijzen. Ook prijzen, de tegel laatst. Ja, dat was leuk. Dat was, ben je daar blij mee? Ik vind het leuk voor de Haagse redactie. Ik hou niet zo van prijzen. Ik ben, moet ik zeggen, ik ben niet zo kapot van journalisten die elkaar prijzen geven. Ja, het ging over scoop. Ja, wij hebben veel scoops, dat weet je toch al. Jullie krijgen de tegel dan waarschijnlijk volgend jaar. Nou, jullie krijgen de tegel omdat Ab Klink jullie een fax heeft gestuurd met een brief. Nee, wij krijgen de tegel omdat wij de brief van Klink hadden en daar verhaal over hebben gemaakt. Ja, die heeft hij zelf naar jullie gefaxt. Dat lijkt me niet. Nou, dat is een algemeen... Maar er wordt zo ontzettend veel algemeen aanvaard dat je af en toe eens moet afvragen of dat nog wel klopt. Hoe komen ze dan aan die brief van Ab Klink? Door hele goede contacten te hebben. En je heet hele goede contacten? Je weet toevallig net zo goed. AK? Nee, Jan zit de hele tijd al zo te grijnzen, de andere Jan. Je weet net zo goed als de andere Jan dat ik daar echt niet ga zeggen van wie die brief afkomstig is. Het enige dat we gecheckt hebben is dat die brief bestond, dat hij goed was, dat hij nieuwswaardig was. En toen hebben we hem maar de grap was dus op de zender gebracht. De inkt was nog net opgedroogd. Nee, is niet helemaal waar. En toen floppen de flop hadden ze had de NOS. Er zat anderhalve dag tussen, als ik het goed heb. Hoe heet de vrouw van Ab? Weet ik veel. Maria? Zou Maria hem hebben gestuurd? Het lijkt mij niet in die kringen. Maar, ik denk niet dat ze Maria heet. Vind je dat een tegel waard? Het gaat niet om het lek zelf, het gaat om de manier waarop ermee is omgegaan. En ik begrijp ook van de jury dat het... Nee, het gaat om de scoop van het hebben van de brief. Nee, van het gaat om de verhalen die eromheen gemaakt worden. En het ging ook, naar mijn idee, als ik me goed die avond herinner... over dat wij al wat langer met het CDA bezig waren. Terwijl anderen nog dachten dat het CDA, hoe noemden ze dat, een bastion van rust was. Nou, dat dus iedereen had toch in de gaten dat het een wespennet was. Ja, maar er zijn toch volgens mij programma's geweest... die dat toch lang volhielden dat er niet zoveel aan de hand was. Wat was eigenlijk de laatste scoop van het NOS Journaal? Dat zou ik niet weten, joh. Er zijn zoveel verhalen... Ik weet het wel. De brief van Ab Klink. Nee. Er zijn in de loop van de tijd zoveel eigen verhalen gemaakt. Maar jullie zijn nieuwsvolgend, hè? Toch niet nieuwsmakend? Nee, we zijn het alle twee. Het is namelijk een noodlottig misverstand dat we alleen maar nieuws volgen. Ik zal je, als je het wil hebben, in de komende dagen wel een lijstje faxen. Maar niet alle verhalen die wij als eerste hebben... zijn ook weer openingen van het journaal. Want sommige verhalen komen gewoon op plaats 6 of plaats 7 in het journaal terecht. Of zitten op de radio, of zitten op internet. Een staatsbezoek. Dat is het agenda nieuws. Nou, Hans, een echte grote scoop weet je toch nog wel? Ik heb nog nooit in mijn leven een grote scoop gehad. Dus oh, ik zoveel, joh. Ik vind de brief van Klink was, laat ik zeggen... als het gaat om de voorbije periode, was de grootste scoop. Omdat hij de meeste impact had. Ja. Dus het gaat om impact bij een scoop? Nee, maar daar valt hij meer op. Dat betekent dat wij er nog nu over spreken en dat hij de tegel wint. Hoeveel mensen zitten hier op de research om eigen nieuws te maken? Op de research, er zit een aparte research op economie. We hebben drie aparte researches op binnenland. En dan hebben we vervolgens een stuk of 6-7 specialisten. Vind je dat die mensen hard hun best doen? Ja, dat vind ik wel, ja. Waarom hebben jullie zo weinig scoop dan? Dat is niet waar. Maar ik ja, kijk... Ze zitten ik zonder kijk, plaats 6, 7, 8. Ik kijk echt elke dag trouw kijk, het NOS-journaal. Ja, dat komt omdat de NOS wordt gezien als water uit de kraan. Dat is er. Je ziet het ook de volgende dag in krant. Als verhalen overgenomen worden, wordt er zelden aan bronvermelding gedaan. Tenzij het om zoiets groots als de brief van Klink gaat. En daar kan je als journalist wel van vinden dat dat jammer is. En dat vind ik soms ook wel jammer. Maar ik vind het eigenlijk niet zo'n punt. Want wij zijn er niet om voortdurend te roepen van kijk eens hoe geweldig we zijn. Maar ik ben er alleen maar om te zeggen, kijk eens, het is een beetje onzin om te zeggen dat al die verhalen niet gemaakt worden. Het is gewoon aantoonbaar onjuist. Aantoonbaar onjuist? Ja, want als jij morgen naar de redactie komt, dan zal ik je de lijst geven van alle verhalen die al dan niet op plaats 1 in de journaal zaten. Maar is het zo dat de verhalen van de NOS ja, weet je, zo gangbaar zijn dat men het niet meer ziet als... Ja, dat is een scoop, maar, dat is gewoon... Hè? Kijk, er is een verschil tussen wat kijkers van je verwachten en wat journalisten onder elkaar vertellen. Journalisten onder elkaar zijn veel meer bezig met de vraag wie nou iets eerder had dan de ander. Dat is op zichzelf wel goed om scherp te zijn. Maar kijkers zitten niet allerlei uitzendingen en kranten met elkaar te vergelijken. Die kijken gewoon nationaal en denken, we zijn goed bijgepraat vandaag. Maar interesseert de kijkers niet gewoon geen flikker? Het interesseert de kijkers heel weinig. Dat zegt het is wel zo, die brief van Klink, dat valt wel op. En als je dan ziet dat kort nadat 8 uur hem uitzond en de radio hem bracht, dat hij in die avond 100.000 keer is gedownload, dan zie je dus dat op dat soort momenten mensen daar gewoon heel veel van willen weten. Maar een gewoon verhaal waar hier een journalist mee met zijn borst vooruit gaat lopen, dat zal de kijkers en de luisteraars eigenlijk niet. Dat interesseert ze helemaal niet. Hans, hoe komt het toch eigenlijk altijd dat als er een ramp is in Nederland, dat er zomaar iets gebeurt, dat de NOS altijd wat trager op gang komt dan jongen, de rest? Jongen, ben je toch voorspelbaar? Dat is helemaal niet waar. Hans! Hoe komt het als er een ramp is in Nederland dat de NOS altijd als eerste aanwezig is? Nee. Dat is dan weer een scoop. Kijk eens naar Turkish Airlines. Mag jij kiezen welke vraag je doet? Kijk eens even Turkish Airlines. Turkish Airlines, toen werkte ik bij BNR Nieuwsradio. Ja? Wij brachten het al een half uur lang. We hadden zelfs al dat meisje van Halal die uit het vliegtuig gekomen was op dat zender. En toen bevestigde NOS dat er inderdaad een vliegtuig was neergestort. Dat is niet waar. Nou ja, Hans, ik heb toch zelf geluisterd. Dat is een ongelofelijk misverstand. Ik had dat aan de ene kant van de NOS. Dat toestel is om 10 voor 11 neergestort. Om iets over 11 is Snacks een uitzending gemaakt die vervolgens vanaf 10:15 is doorgegaan uren en uren lang. Jee, Hans, zijn jullie snel. Ja. Hoe komt dat? Zo'n log-organisatie die organisatie is zo snel. Niet log. Nee, is helemaal niet log. Is heel snel. Altijd als eerste. Ja. NOS, nog nooit zo snel geweest. Zo is dat. Dat geloof je ook echt, hè? Het is ook zo. Ik lever je de tijdstippen bij. Ja, ik vond het wel knap. Ja, nee, ik krijg, morgen krijg ik de fax van AB. Ja. Ik krijg alle scoops. Ik krijg een lijst met... Dat is de andere discussie. Er bestaat ook het idee dat RTL vaker eerder uitzendt dan wij. Ja, dat klopt. 19:30 en jullie 8:00. Ja, dat klopt. Op die manier klopt het wel. Wie was het eerst in Alphen? In Alphen waren RTL wij het eerst. RTL of jullie? Ja. Jullie winnen alles. Ja, en Alphen. Er is niks meer te verbeteren. Nou, kijk, Alphen is een voorbeeld. Er is een heleboel te verbeteren. Maar als je bijvoorbeeld de snelheid ook? Jazeker wel. Want als je terugkijkt, kijk, dat een regionale omroep in Alphen eerder is, vind ik logisch. Ja, maar die wonen daar. Die wonen daar. Dat wij er heel snel bij zijn, vind ik ook logisch voor ons. Hoewel het best nog iets eerder had gekund. Want het was in het weekend, die satelliet was mooi weer. Die stond daar ergens in Den Helder en die moest daar naartoe. Want wij weten niet van tevoren dat er in Alphen een schietpartij komt. Dat krijgen we niet onder embargo. En het enige wat je, waar je dan ook naar kijkt is wat doet de concurrentie. Want dat is de manier om jezelf scherp te houden. Nou ja, Radio 1, NOS Nieuws. Luister je wel eens naar BNR Nieuws Radio? Ja, wel hoor. En wat vind je van die zender? Qua snelheid? Altijd iets langzamer. Ik vind het, van BNR vind ik het jammer dat ze hun nieuwskarakter iets hebben laten zitten en dat ze meer praatprogramma's zijn gaan maken. Ja. Ik snap de financiële achtergrond daarvan, maar dat vind ik jammer. Wij moeten even naar de hogere cultuur. Ja. Hans, we komen nummer 4 op de lijst, of niet? Nee. Nog hoger. Allerhoogste cultuur. Naar de man die niet meer naait buiten de deur, maar genaaid is. Ja, Dries Roelvink, goedenavond. Ja, we gaan het nou over serieuze zaken hebben. We zitten een beetje te dollen met Hans LaRouche, maar dit is trouwens echt een hele serieuze zaak. Dries, een scoop, geen vijfde topper jij. Nee, dat is nou al... Week 4, we hebben nog 1 week. Ja, vergeet het nou maar. Je bent gewoon, ze moeten je niet. Denk jij? Ja, nee, je bent er wel genaaid. Je stond op weken op 1 en je staat opeens op 11. Dries? Ja, dat heet polfukken. Week een weekwinnaar bekendgemaakt, hè? Dries, het is afgelopen, jongen. Als je weet dat je verloren hebt, Dries. Je weet het nog van FC Amsterdam van vroeger. Dan heb je verloren, Dries. Ja, maar zo zit het niet helemaal in deze affaire. Kijk, de mensen stemmen. Ja. Dus dat ik de hele week op één sta. Precies. Ja. Dan wordt er dus door de toppers gekozen. Ja. En dan, dan lig je eruit. In de media dat Gerard Joling en Jeroen van der Boom zeggen... wij zien Dries nou toch wel zitten. En ja. Gordon duidelijk niet. Nee, maar dat wisten we al. Dus het gaat erom of René Vroger een matenaaier is. Nou, het gaat inderdaad om dat René erg stil is. En ik hoor zijn mening niet. En hij als oppertopper, als opperhoofd van de toppers... zou ik wel eens willen weten, wat vind je ervan? Dries. Als iemand zwijgt, wat denk je dan wat hij van dat optreden van jou vindt in de arena? Geen flauw idee. Hé, Dries. René is een Amsterdamse jongen. Jij bent een Amsterdamse jongen. Hij is je gabber, zeg je zelf. En hij spreekt zich niet voor je uit. Wat betekent dat, Dries? Geen flauw idee. Dat Dries, is je niet bot. Ik zal het even anders vragen, Dries. Stel, de Duitsers komen weer. Stel, je moet onderduiken. Stel, je kan kiezen tussen René Vroger en Joling. Ja, jij formuleert het helemaal mooi, zeg. Nou, bij wie duik je? We zouden graag een antwoord horen. Maar je moet wel, je moet een beetje zien hoe het is. Ik ben natuurlijk met hem goed bevriend geweest vroeger. Dries. Hij is ooit... Dries, bij wie duik je onder? Op mijn huur. Bij wie duik je onder? René of? René of Geer. Geer. Na wat er deze week allemaal met jou gebeurt. Na deze week zou ik zeggen, dan duik ik onder bij Gerard. Ja, en dat zegt precies genoeg. Je wordt het dus niet. Ja, want, kijk, die krullenbol, weet je, hoe heet die viezerik? Jan, je weet hoe heet die viezerik? Die Gordon. De naam als een soa zelfs. Ja, die mot je niet. Maar jouw vriend René Vroger, die heeft nou net die dolk achter in je rug geramd, Dries. Is dat jullie mening? Ja. Nee, dat is onze stelling van vanavond. Dat is een feit, Dries. Dat gebeurt. Ja, maar goed. Dat zijn nou typisch de echte Jannen die natuurlijk meteen alles overhoop maaien. Dries, jij maakt die gasten nu al 3 weken groot. Er gaan straks gewoon arena's vol worden verkocht. Omdat jij misschien de vijfde topper zou zijn. In plaats van 1 ring, 2 ringen vol. Ja. Zo is het toch, of niet? In die laatste week zien jullie niet nog iets verrassends gebeuren. Nee, je kan schudden. Het is vreselijk. Ik vind het vreselijk voor je, Dries. Maar jij weet in ieder geval wel wie je uit moet nodigen op je verjaardag. Ja, en ik denk jouw gabber René even keer niet. En jullie hebben wel gestemd. Jazeker, ja, man, op jou, jongen. Tientallen keren, man. Tientallen keer. Nou, Dries, jongen, het was een mooie carrière. We hoopten voor je dat je het zou worden. Maar ja, afdeling burgerzaken, dan moet je dus doorvragen naar de bijzondere bijstand. Vijfde topper moet ik gewoon maar doorstrijden. Dries, ik denk dat je gewoon verder moet gaan met je carrière die je had. Dat je daar gelukkig mee moet zijn. Dries, bedankt. Dries, dankjewel, jongen. Succes nog, hè. Doei. Dag, jongen. Dag, Janne. Hoi. Kansloos verhaal. Hey, voor we verder gaan met Hans La Roes bellen we eerst even naar de vrouw met wie mijn bloedgabber Jan Roos nog een warme appeltaart zou eten een paar weken geleden. Ja. Maar ja, wat doet Roos? Hij was weer ziek. Ziek. De jonge god met de volle blonde krullenbol was weer eens ziek. Helaas. Het Haagse Gelet met Renske Letten. Goedenavond, Renske. Hey Jan. Wat ben jij getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Maar wat vond je van dat huwelijk in Engeland dan? Als niet getrouwde vrouw zijnde? Nou ja, ach. Niet zoveel. Renske. Het was een kus van niks. Dat bedoel ik. Er waren vrienden van mij die trouwden ook die dag. Oh. Dus toen zij op hun balkon verschenen, toen riep iedereen: nu laten zien wat een echte kus is. En dat lieten ze zien, hoor. Volop de bek. En vertel eens, hoe zag dat eruit? Nou ja, vol op de mond. Met tong ook? Ja, de tong ook wel, denk ik. En gewoon ook even lekker lang. Even lekker lang tongen, zo voor het altaar. Vond je dat niet een beetje smerig? Nee, het was niet voor het altaar. Het was gewoon op het balkon, zoals het hoort. Oh, het was een goede balkonscène. Ja. Heb jij wel eens staande tongen op een balkon? Oh, vast. Ja, want je bent niet zo heel erg monogaam. Daar weet jij niks van, Jan. Ja, nou, nu wel, hoor. Dat weten wij... Wij en de appeltaart weten meer dan genoeg. Warme appeltaart, ja. Warme appeltaart, zo is maar net. Toe maar. Hé, Jan, volgens mij heeft Renske zich nog ergens boos over gemaakt deze week. En niet alleen over die kus. Meen je dat, Renske? In Holland zeker weer, hè? Nou ja, ik vind het wel heel lullig voor al die mensen die een diploma hebben in Holland. Ja, maar HBO-diploma's zijn toch allemaal flirtdiploma's, of niet? Nou ja, volgens mij moeten we wel toe naar een landelijke... We hebben hier Hans La Roes, HBO Journalistiek. We hebben Jan Dijkgraaf, HBO Economie. We hebben Jan Roos, MBO Timmeren. Ongelooflijk. Je bent je echt aan het profileren. Ik denk dat Hans nog een baantje voor je hebt. Dat is echt niet alleen opbouwen. Hans heeft geen baantjes meer te verdelen. Nee, dat is inderdaad waar. Die 2 maanden, dat lukt nog wel, hoor. Ja, met die 2 maanden kan hij jou nog wel redden van de... HBO verpleegkunde. Eindredacteurtje worden. Wat zeg je? Heb jij HBO verpleegkunde? Nee. Ik heb een bachelor in de Nederlandse taal en dat cultuur. Zeg ik. HBO Nederlands. Ja, dat was op de universiteit. Ik heb alleen nooit helemaal afgemaakt. Nee, maar oké. Okay. Maar het is een drama. Dat 4 van de 5 geteste opleidingen dramatisch slecht zijn. Nou ja, ik vind het vooral heel erg leuk. Vooral die mensen die een diploma hebben waarvan ze dachten dat ze daarmee de arbeidsmarkt op kunnen. En die ze nu nog wel eens flink tegen kan werken. Renske, jij bent toch gek op kamervragen? Ja. Ik heb ze voor je geschreven. Oh. Voorzitter, vraag 1. Hoe kan het zo zijn dat Doekle Terpstra, die nu zegt dat hij de ellende van zijn voorgangers gaat opruimen, maar ten tijde van de ellende bij In Holland voorzitter was van de HBO-raad, toegeeft dat hij klachten kreeg over het niveau van de In Holland HBO's, daar nooit iets aan heeft gedaan? Voorzitter, nou, voor vraag 1 trouwens, dat ben je al klaar. Lang zat. Ja, dit is gewoon het begin van een debat. Het zijn niet nee, maar luister eventjes. Die man was voorzitter van de HBO-raad en kreeg klachten binnen over die In Holland scholen. Heeft hij dus geen moer mee gedaan. En nu gaat hij de puinhoop van Dales opruimen. Zo lust ik er nog wel 5 of 6. Ja, de grote puinhoop in het HBO is veroorzaakt door de stropdassen. Die dachten, ik wil meer secretaresses en een dure leasebak. Oh ja, nu krijgen we het SP-praatje, je hebt gelijk ook. Ja, nee, we moeten terug naar kleine HBO-instellingen. Waarbij gewoon ook de docenten en op de fiets komen. Ja. Iedereen met de trein. Nee, maar goed, ik woon zelf in Haarlem. Hè. Twee van die instellingen of van die opleidingen die niet goed zijn. En, vrije tijdskunde, geloof ik, hè, in Haarlem. Nou ja, goed, ik ken ook een docent die daar dus heeft gewerkt. Die zei, op het moment dat ik mijn studenten liet zakken, omdat ik het niet goed vond, dan kreeg ik gewoon om een flikker van mijn leidinggevende. Kregen ze de premie niet, hè? Ja, nee, ik moest zoveel procent laten slagen. Ja. Nou ja, als dat dus gebeurt bij onderwijsinstellingen, dan moet je het gewoon revolutionair anders doen. Nou ja, dat kunnen socialisten wel. Zeg Rente, Renske, over socialisten gesproken. Ja, Rente, dan moet je natuurlijk helemaal niet bij een SP'er aankomen. Nee. Dan wordt het helemaal niks. Wat? Rente, spaargeld, waarom het allemaal verdeeld wordt. Nee hoor, heb je nog de internationale gezongen vandaag? Nee. Waarom niet? Nou, ik heb vandaag een heerlijk dagje gehad, maar ik heb eigenlijk niet zoveel rond de dag van. Zullen we het dan nu doen? Dat is de dag van de arbeid. En dan zit een SP'er, die zit gewoon thuis een beetje in de tuin. Ja, het is toch om te janken. In de tuin, dat soort dingen. Mark maakt nog even een rondje in zijn graf, hoor. Renske? Ja. Doe het nu maar dan. Ja. Ontwaakt, verontwaakt, raarde. En de rest is voor jou. Nee, ik kan hem niet goed. En ik vind het ook een beetje obligaat. Maar je begon wel. Hé, hey, vind je ook niet dat je dan, hè, als echte socialist thuis in je tuin zit en je zet het NOS-journaal aan en je ziet Jopper de Pop Cohen weer demente bejaarde rozen uitdelen, dat je denkt van, hè? Was hij wel socialist? Heb je dat niet? Ik heb dat niet gezien op het journaal. Ik heb geen televisie, wou je zeggen, nee toch? Ik heb wel televisie, maar ik heb voetbal zitten kijken. Voetbal zitten, nee, wat een vrouw. Van mij mogen ze, weet je. Ik weet ook dat er mensen zijn die dat heel erg belangrijk vinden, de dag van de arbeid. Ik denk ook dat het wel heel erg goed is om zo'n dag te hebben. Ja, ik zou hem alleen niet op zondag vieren dan. Nou ja, er zijn mensen die hebben vandaag gewerkt hoor, want het was gewoon koopzondag bij ons in Haarlem. Oh, ik weet waar je heen wil nu. Dat mag niet meer van de VVD, hè? Koopzondag. Nou, volgens mij mag het nog wel, maar niet een uitbreiding. Hé, het is een recessie, je hebt vakantie, wat ga je doen? Ik ga werkbezoeken brengen. Oh god, dat werkt natuurlijk allemaal weer door tijdens de vakantie. Ja, en ik heb een enorme mailachterstand, dus die ga ik bijwerken. Appeltaartachterstand. Ook nog een paar dagen weg. Appeltaartachterstand. Warme appeltaartachterstand hebben we nog last van, Rinske. Ja. Moeten we nog steeds een afspraak voor maken. Dat komt helemaal goed. Dank je, Renske. Renske, bedankt en een prettige avond. Dag. Dag. Doei. Ongelooflijk, hè? Die warme appeltaart ga ik dus toch nog krijgen. Kijk, ja, eindelijk, man. Heerlijk. Jij kan gewoon ziek zijn. We zijn weer terug bij Hans Laroes, de baas van het journaal. En toch eigenlijk ook, ja, ik heb toch altijd een beetje het gevoel dat hij ook de baas van ons is. Wat ik wil steeds dat Kinderen voor Kinderen liedje gaan zingen. Ik wil best luisteren naar je, hoor. Nee, want ik hoorde net zingen. Dat je, er is wel wat aan te merken op jullie zang. We kunnen niet maar zingen. Ik kan het zelf ook niet, dus ik ben heel mild op dat punt. Hans, waarom stop je? Omdat ik ontzettend lang in de hoofdredactie van de NOS heb gezeten. Hans, waarom stop je? Omdat ik ontzettend lang in de hoofdredactie ben. Beatrix zit al ontzettend lang op de troon. Ja, maar ik ben geen staatshoofd, hè? Nou, dat scheelt weinig, zeg. Kononen. Nee, maar ik vind het heel logisch. Ik heb 9 jaar ben ik hoofdredacteur van de NOS geweest en een aantal jaren daarvoor in de hoofdredactie. En het gaat wel goed met NOS. Ja, dat komt door jou en dan ga je weg. Ja, dan kan ik het achterlaten. En Marcel Geloof. Ja. Ja, denk je dan niet van dan gaat hij het allemaal verpesten wat ik zo mooi heb opgebouwd? Nou, er zijn hier heel veel NOS'ers die precies weten hoe het allemaal gaat. God, wat lijkt die man op Benny Nijman. Heb je dat ook niet? Ja, dat zag ik op je Twitter. Nee, die associatie had ik niet, nee. Nee, helemaal niet? Nee. Ken je Benny Nijman niet? Ik ken Benny Nijman wel. Oh, maar, dat... maar die heeft hier nooit in de hoofdredactie gezeten. Dus ik ken hem niet van nabij. Als maar nu even waarom je stopt. Kijk, Rauwvoet stopt ook niet omdat hij meer tijd aan kerk en gezin wil besteden. Die stopt omdat er een koersdiscussie is die, waar hij geen zin meer in heeft. Nou, nee, omdat hij eruit zou worden gegooid. Het is heel simpel. Ik heb 3 jaar geleden al gezegd dat ik dit jaar zou stoppen. Dan denken een heleboel mensen, dat meent hij toch niet. Tegen die tijd bedenkt hij wel wat anders. Maar ik heb gewoon zin om wat anders te doen. En ik heb wel van tevoren gedacht, is het een goed moment om te stoppen? Want als de NOS in de problemen zou zitten, als het niet goed zou gaan of whatever, en het zou niet mijn schuld zijn, want anders hadden ze me nog lang moeten uitflikkeren, maar het zou niet mijn schuld zijn, dan zou ik niet weg willen gaan. Ik heb wel het idee dat ik echt tot mijn 65 gewoon hoofdredacteur zou kunnen zijn. Ja, maar dat het goed is om dat niet te doen. Waarom is dat goed? Omdat je af en toe andere mensen moet binnenhalen die een andere stijl hebben en andere prioriteiten. En die de organisatie misschien weer op een andere manier... Wat zou jij als je de opvolger van Hans Larousse was anders doen dan? Dan zou ik me vooral voorbereiden op wat er hier aankomt. Die 200 miljoen bezuinigingen voor de publieke omroep. En ik zou echt het gevecht aangaan. En daar ben ik ook wel een beetje mee bezig. Intern, met de bureaucratie hier, die dreigt verkeerde keuzes te maken. Is dat niet altijd zo met de politicus? Die houdt 8 jaar lang zijn waffel in de Kamer. En op het moment dat hij weggaat, dan heeft hij een grote smoel in één keer. En jij hebt het idee dat ik de afgelopen jaren niks heb gezegd? Nou ja, de bureaucratie is niet echt enorm veranderd. Je hebt 350 redacteuren. Daar ga ik verder niet. Nee, de bureaucratie, ik bedoel daarmee. Dus, laat ik zeggen, de bestuursorganen van de publieke omroep. Wat durft daar niet aan dan? Dat er veel te veel gedetailleerde regelgeving is en dat er geen idee is, althans dat is in ieder geval mij niet gebleken, over hoe het publieke omroep op termijn moet worden ingericht. En ik werk bij de NOS, dus ik ben verdacht. Maar iedereen die naar publieke omroep kijkt, zal zich realiseren dat als je ergens publieke omroep begint of verbouwt, dat je begint bij de nieuwsfunctie zo sterk mogelijk te maken. Nou, dat is nog niet gegarandeerd hier, om het heel simpel te zeggen. Je vindt dat er te veel geld gaat aan nonsens? Nee, ik vind dat er op de verkeerde manier besluitvorming wordt voorbereid. En wat is daar precies verkeerd aan? Geef eens een voorbeeld. Dat er dus gedacht wordt, als we nou overal dezelfde percentages weghalen, dan gaan we gewoon zo door. Kaasschaaf. En dan krijg je kaasschaaf en dan krijg je dus een slap aftreksel van wat publieke omroep nu is. Terwijl ik altijd heb gezegd, en dat ook heb gedaan in de afgelopen jaren, dat als je te maken hebt met krimpende budgetten, wat wij ook hebben gehad een aantal jaar geleden, dat je dus niet overal een stukje weghaalt, maar dat je kiest dat dit gaan we versterken en dat doen we dus niet meer. Of dat doen we nog maar voor de helft. Niet dat soort overal 3% af, want dan wordt het allemaal niks. Maar wat weg? Wat zou je schrappen? Ik vind dat, of binnen nieuws, vind ik dat er eigenlijk helemaal niet geschrapt moet worden. Kijk, kan ik 5 of 6 miljoen bezuinigen op het budget van ons. Dat is 47 miljoen. En dan zeg je dus, gooi de buitenlandse correspondenten er maar uit en vervang alles maar door AP en Reuters. En dat is een enorme verarming. Heeft iedereen gedaan, overal. Kranten doen het, Amerikanen hebben het gedaan. En ik denk, als je kijkt naar wat Elko Bos van Roosendaal maakt, Wouter Zwart, Bram Vermeulen, dan zie je wat de waarde is van verhalen die eigen mensen maken. Nou, dat kost geld. En dat moet je realiseren. Dat betekent iets. Nou, de eerste bezuiniging zijn die rare zomercolumns. Dat kost geld op niks af. Ik heb je mevrouw die vertelt dat er heel veel duiven op een Rome, op een dam. Die worden ontzettend goed gezien. Maar bovendien, de mensen die de zomercolumns maken, werken toch al voor ons. Dus die betalen wel. Is dat voor gratis? Die betalen wel, die mensen. Oh, je betaalt geen als jij, in die periode. Als jij bij ons zou werken in de zomer en je zou verhalen maken, of het nou een zomercolumn is of een winterverhaal. Krijg je altijd hetzelfde bedrag? Dan krijg je gewoon betaald. Dus als ik dus correspondent word voor de NOS in Malta, hoef ik 1 keer het staatsbezoek te doen? Ik weet niet of Malta een goede plek is, maar het is misschien wel leuk om er te wonen. Of je daar nou veel te doen hebt. Maar als er geen moer gebeurt, krijg je gewoon je centje overgemaakt. Nee, want we noemen jou niet in Malta, maar op een plek waar wel nieuws is. En dan hoop ik dat je daar goede verhalen maakt. En dan krijg je netjes je centjes betaald dan, ja. Hey, en dingen als de neger omdat het moet. Dat zie je natuurlijk ook. Vind je dat goed? Er zit te veel regelgeving aan de kant van het publiek omroep. Het wordt inderdaad met percentages achter de komma wordt het bijgehouden. En dat vind ik, laat ik zeggen, een veel te ver doorgevoerde vorm van bureaucratie. Ik vind het wel logisch. Op dat punt ben ik het niet eens met denk ik, de achterliggende gedachte van een Eskimo omdat het schuift of een degen dat het moet. Ik vind het logisch dat als je nu onderwerpen in Nederland maakt, dat je dus een ander beeld krijgt dan 20 jaar geleden. Dat is begrijpelijk. Maar doe je er zelf ook aan? Wij tellen niet, nee. Nee, maar doe je er zelf ook aan in aanname voor nieuwslezers? Ik probeer in de aanname van iedereen Nederland te laten zien zoals het is en zal worden. Ja, want we hadden eerst Surinaamse dames zoals Iris Kelly in Normally bij je. En nu hebben we Marokkaanse vrouwen. Normally is een ridder tegenwoordig. Ja, mooi hè. Ja. Ik vind dat, maar nu hebben we de Marokkaanse dames. Dat is een switch geweest. Nee, dat is een ontwikkeling. Is dat bewust, omdat ze Marokkaans is? Nee, dat is omdat ze de journalisten zijn. Ja, luister. En, maar goed, je moet kiezen. Nee, maar de, is toch wat, je moet kiezen? Je hebt een vacature, je moet kiezen wie je er gaat neerzetten. Hangt er een beetje vanaf hoe op dat moment het presentatorenkorps eruit ziet. Maar doe je aan positieve discriminatie? Doe niet aan positieve discriminatie, maar als je de keuze hebt... En je hebt 6 mannen en 3 vrouwen, dan zal ik een vrouw kiezen. Ja, dat zeggen ze van jou. Positieve discriminatie is dat. Dat zeggen ze over jou. Dat wat? Je altijd voor vrouwen zal kiezen. Zeggen ze dat? Ja. Dan moet je naar het aannamebeleid kijken. Het is niet zo. Maar over die Marokkaanse dames, daar zit geen enkele positieve discriminatie in. Nee, ik zeg, als je 4 blonde mevrouwen hebt en 2 donkere... Dan neem je de donkere. Dan neem je als derde een donkere. Maar dat lijkt me heel logisch. Maar het gaat dus niet alleen maar om kwaliteit. Ervan uitgaan dat je die keuze kan maken. Dat je, de eerste keuze is, zijn ze goed in hun vak? Punt. En daarna komt de rest. En dat zijn is heel ze simpel. Goed in hun vak? Ja, want anders nemen we ze niet aan. Vind je Laila Abid goed? Laila Abid werkt niet meer voor ons. Die heeft iets anders gaan doen. Maar vond je dat goed? Ik ga niet op individuele mensen. De wereld daardoor was er gek op. Ja, dat weet ik wel. Dat is de gemakzuchtige journalistiek van overal wat plukken, ja. Maar dat komt omdat er geen 365 mensen in die redactie zitten, toch? Hoe bedoel je? Bij de wereld. Ja, dan moet je af en toe wat sub-services in elkaar klopt. Flikkeren, toch? De sub-service is heel blij met ons. Ja. Met alles wat wij uitzenden, wat we zelf maken, wat Obama doet en whatever. Wat vind jij nou zelf heel beroerd bij jullie? Ik vind niks heel beroerd bij ons. Hans, je hebt toch ook wat verbeterd de afgelopen... Dat is iets anders. Ja, dan voel je het beroerd. Nee. Maar dus die Marcel Geloof, die kan gewoon in een strandstoel hier op de redactie gaan zitten. Want nee, want ik heb er straks al uitgelegd wat er allemaal aankomt. Maar in essentie... Nee, dat is niet cool, maar in essentie deugt wel wat te verbeteren. De NOS deugt hartstikke. Het bereik van de NOS is alleen maar toegenomen. We zijn hartstikke digitaal geworden. Dat gaat alleen maar door. Dus er lopen allerlei projecten op dat gebied. Morgen gaat er weer een nieuwe website de lucht in. Weer een nieuwe? Ja. Zo. NOS op 3. Kan hier even, dus vandaag trouwens, want het is al maandag. Even reclame maken. Ja, waarom niet? Ja. Wat is dat dan? NOS op 3 is de samenvoeging van het Journaal op 3 en NOS Headlines. Dus dat is radio, televisie, internet. Hoe is dat NOS Headlines? Is dat, ik heb daar namelijk de eerste lichting, heb ik daar ook gezeten. Mm-hmm. In Rotterdam. Ja, in Rotterdam. Ja. En toen wilden jullie echt Hans een soort is jouw van... baas geweest? Dat had ik toen wel willen weten eigenlijk. Ja. Nou, niemand zegt mij ook wat. Jan. Dames en heren, jongens en meisjes. De scoop van de echte Jan van deze avond is... Hans Laroes is ooit de baas geweest. En godman, wat betaal je weinig... Ja, maar we werken toen met stagiaires, hè? Ja, dat weet ik ook wel. Dat doet Paulet nog steeds volgens mij. Nou ja, wat was dit nou weer, Jan? Nee, daar bedoelt hij ons niet mee. Nee. Ik hoorde een soort Adeline van Lierlachje zeggen. Nee. Ongelooflijk. Nee, maar dat klopt in de headlines. Maar toen, daar wilden jullie toen een soort van... Hè, want ik erbij zat, een soort van lekkere, gekke, geen stijlachtige... maar dan wel wat meer met hard nieuws. En dat is niet helemaal gelukt. Is het, waarom niet? Nou, geen hond kent het. Dat is helemaal niet waar. Hoeveel hits hebben jullie per dag? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uniek, hè? Niet dat die allemaal van jezelf vertellen. Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat is enorm gegroeid door de jaren heen. Ja, enorm groeien. Nee, echt behoorlijk. Dingen kunnen 100% groeien. Dan ik heb je nou van 1 naar 2. Nee, zo gaat het niet. Natuurlijk is het een... je kan het niet vergelijken met het NOS Journaal. Je kan het niet vergelijken met de gewone website. Maar het gaat echt om tienduizenden hits. Tienduizenden hits? En dat vind ik voor een hoekje van onze activiteiten vind ik dat heel behoorlijk. Ook tevreden daarover? Nee, maar kijk, wat ik net zei, is dat we het ook gaan veranderen. Want headlines... headlines op de radio, dus 3FM nieuws, NOS op 3 op tv. Dat wordt dus nu vanaf morgen één redactie. Zo werken ze al wel een beetje, maar met één website. En die website, daar zal je zien, moet je morgen maar even checken. Dat is een nieuw crossmediaal project, gericht op het gezamenlijk met je publiek maken van onderwerpen. Nou, ik hoop dat de mensen zo na het nieuws van Rashid Finch terug gaan komen, hoor. Want, we spraken straks even met je verder, Hans. Maar we gaan eerst even een muziekje luisteren, namelijk nummer 2 van... jouw lijst. Nummer 4. Nummer 4? Bowie. Is dat nummer 4? Ja. In plaats van nummer 2? Ja. Nou, maakt uit. Nothing. het NOS-journaal. De Libische regering ontkent dat de NAVO afgelopen nacht militaire gebouwen heeft aangevallen. Volgens Libië heeft de NAVO gisteren bewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Die zou daarbij zijn gedood, evenals 3 kleinkinderen. Gaddafi was volgens Libië ook in het huis, maar heeft de aanval overleefd. De NAVO houdt vol dat het niet een huis, maar alleen militaire doelen heeft aangevallen. De Libische regering spreekt van de 4e poging om Gaddafi te doden. Libië heeft ook zijn excuses aangeboden voor de aanvallen op verschillende ambassades in het land. Volgens de Libische autoriteiten zat een boze menigte achter de aanvallen en was de politie niet sterk genoeg om die tegen te houden. Libië zegt dat het de schade aan de ambassades gaat repareren. De brandweer gaat de hele nacht door met het blussen van de duinbrand bij Schorel. Tot nu toe is daar zeker 30 hectare verwoest, schat staatsbosbeheer. In het Noord-Hollandse duingebied brak gisteren op 3 plekken brand uit. De branden bij Sint Maartenszee en Egmond aan Zee werden geblust. Maar die bij Schorel is niet onder controle, omdat het gebied waar de brand woedt moeilijk bereikbaar is. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgerukt om de brand te helpen blussen. In verband met de branden in het gebied heeft de politie 2 personen aangehouden op verdenking van brandstichting. 1 verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. Op de bodem van de Atlantische Oceaan is 1 van de 2 zwarte dozen gevonden van het Air France-toestel dat daar 2 jaar geleden neerstortte. Het vliegtuig crashte voor de kust van Brazilië tijdens een storm en alle 228 inzittenden kwamen om. Een paar weken geleden werd al een aantal grote brokstukken gevonden van het Air France-toestel. Het weer, een heldere nacht met minima rond 5 graden en op beschutte plekken kan de temperatuur bij 0 komen. Komende dag opnieuw zonnig en droog, maxima van 16 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is 1 melding, de N9 ring Alkmaar richting Den Helder. Die is bij Heilo in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben zijn sidekick. Beeld hebben we op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: al is het geen stelling, leven de republiek. Maar dat is straks. Het is geen stelling, maar het was, dat zegt Hans, het was een uitroep. Een uitroep. Nou, leven de uitspraak. Een uitroep, ja. Een uitroep. Ja, want we gaan nog even doorpraten met onze hoofdgast van vanavond, Hans Larous. Hans stopt er dus mee 1 juli. Mm-hmm. En wat gaat Hans dan doen? Dat weet Hans nog niet. Hans, natuurlijk heb jij een vakantie geboekt. Nee, ik ben van plan om 2 maanden vrij te zijn. Want ik hou er. 27 juni is mijn afscheidsfeestje. Daar moet ik nog even wat EBU. Waar moeten we zijn doen? In Amsterdam. Waar moeten we zijn? Goud van Zand. Oh, leuk. Okay. En, kan je 1 juli, 1 juli is het dus echt klaar. En dan wil ik 2 maanden vrij zijn. En dan de 4 maanden daarna ga ik proberen te werken aan iets nieuws vanaf 1 januari. Maar ik weet het dus niet. Maar iets nieuws van je eigen of iets nieuws bij de NOS? Nee, niet bij de NOS. Ik denk van mijzelf. Maar het verhaal is dat jij hier in dienst blijft. Ja, er zijn zoveel verhalen, ja. Klopt niet. Klopt dus niet. Nee? Nee, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Jij uit dienst? Ja, maar alleen niet op 1 juli. Dat is het punt. Nee, je gaat ik wil een keer 1 januari uit dienst. Wil ik voor mezelf beginnen. Oké. Okay. En ik ben niet onmiddellijk op 2 juli werkloos. Dus op 1 januari ga je uit dienst? Yes. En dan stopt dus de wachtgeldregeling, of het hoe je salaris. Het noemt. Het salaris. Dat heet salaris, ja. Nee, maar goed, omdat je niks doet. Dat is compensatie voor overwerk. Ja, dat kan toch? Ja, zoiets, ja. Dat is wat de NOS heeft bedacht. Als cadeau? Als cadeautje, omdat ik 23 jaar voor de NOS heb gewerkt. Want je nam zelf ontslag, hè? Ik heb gezegd, ja, ik heb... Op eigen verzoek? Op eigen verzoek. Niet in goed onderling overleg? Nee, in goed in onderling overleg, dan heb je ruzie. Ja. Ik heb, wat ik dus straks zei, ik heb 3 jaar geleden al gezegd dat ik er nu mee zou ophouden. Om allerlei goede redenen. En dat waardeert de NOS. Dus je krijgt 5 maanden salaris mee? Ja. En ik wilde... Lekker? Heerlijk, hè? Ik wilde de eerste hoofdredacteur zijn van de NOS Journaal... die niet wegging op het moment dat iedereen een beu was. Nou, dan ben je toch echt te laat, Hans. Ik denk het niet. Nee, je bent jezelf nog helemaal niet beu, geloof ik, hè? Ik ben mezelf niet beu. maar ik heb niet de indruk dat... laat ik zeggen, er was geen Polonaise hier over de redactie... toen ik vertelde dat ik wegging. Wat gebeurde er wel? Het was een vrij... Huilen. Nou, het was best een indrukwekkend moment. Ja. Er waren mensen waren er wel. Het is niet er waren helemaal mensen die gingen huilen? Nee, maar er waren wel mensen die met een brok in de keel iets zeiden. Had jij die ook, die brok in de keel? Bij mijn allerlaatste zinnetje wel, toen ik zei dat ik heel fijn... dat ik echt trots was op de mensen die hier werkten, ja. 5 maanden geld mee. Moet je daar iets voor doen? Iets voor leveren? Ik werk nog bij de EBU. Dan vertegenwoordig ik de NOS. Dus in de European Broadcasting Union. Ik ben daar voorzitter van, dat heet daar de News Assembly. Dat is de club mensen die gaat over, nou ja, laat ik zeggen, het persbureau dat we met z'n allen vormen. Zodat als er iets in Engeland gebeurt, de BBC dat aan ons levert en omgekeerd. Hoeveel minuten per maand? Dat is iets meer dan een paar minuten. Okay. Maar het is een afrondend hobbyproject. Dat is geen hobbyprojectje, het is een afrondend projectje. Dat is in november klaar, want dan zit mijn periode daar erop. Hey, wie van die 365 mensen gaat jou nou het meest missen? Ik heb geen vaag idee. Hans, kom op. Nee, dat weet ik niet. Wie ga jij van die 365 mensen missen? Nee, draai maar even om. Oh, oké. Dat ga ik. René Wendt, de eindredacteur van 8 uur. Oh? Oh. Wij dachten Marieke de Vries. Ja. Er zijn heel veel goede tweedes. Oh ja. Oh, ja, we gaan er bij de NOS, Jan. Weet meneer Geloof dit al, dat je dit zo op die manier doet? Ik heb geen idee. Misschien zit hij te luisteren. Ja, laten we het hopen, want hij kan er veel van leren, toch? Er is veel gedoe geweest de afgelopen week over de balken en de norm in de publieke omroep. 4 van die fantastische talentjes van BNN, die pakken meer dan een balken in de norm. Hoe zit het met Hans LaRoux? Nou, aangezien er niet over mij gerapporteerd is, zit ik onder de balk in de norm. Onder de balk in de norm. En het is toch een schande, want je bent toch een uniek talent? Nou, dat ligt heel simpel. Kijk, op het moment dat... Tenminste, is mijn redenering. Op het moment dat je hoofdredacteur bent, moet je het idee hebben dat je de beste bent in de job, zullen we maar zeggen. Tuurlijk. Maar je moet ook weten dat je een voorganger had en weer een opvolger zal hebben. En dat de NOS groter is dan wie dan ook. Dan de presentator van 8 en van 10 en de hoofdredacteur die er toevallig zit. Dus ik word goed betaald, maar niet zo goed als de hoofdredacteur van kranten of niet zo goed als de talentjes van BNN of Pauw en Witteman en Paul de Leeuw, et cetera. Ja, talentjes, mooi gezegd. Maar ben je binnen? Dat was jouw woord. Nou, ja, maar je neemt niet alles over wat ik zeg. Nee, niet alles, maar dit kwam mij goed uit. Maar ben je binnen dan? Nee hoor. Ik ga gewoon werken, heb ik toch gezegd? Nee, maar dat kan je ook doen omdat je denkt, ik wil wel wat doen. Nee, maar anders dan tuinieren. Ik heb gewoon een goed salaris gehad, maar ik heb helemaal niks gespaard. En ik ga gewoon werken. Maar jij zei dat je voor jezelf ging beginnen per januari. Dus je gaat niet in loondienst ergens. Ja, dat denk ik niet. Kijk, als er tussen nu en 1 januari een aanbieding komt die ik hartstikke leuk vind en waar ik in het geheel nog niet over had nagedacht, dan misschien wel. Maar heb je al wat gehad? Nee. Er is wel eens iemand komen informeren of ik niet mee wilde doen aan... Ik weet wie is komen informeren. Voorzitter van de... Of directeur, geloof ik, was het van NTR, maar daar had ik toevallig geen zin in. Wordt het tijd voor die scoop of niet? Doe het maar. Doe maar. Jij bent namelijk gevraagd... Dat. Ik hoor de muziek, dus het... Jij bent gevraagd door vriend Pieter Broertjes om wethouder te worden in Hilversum. Ja, daar kwam je van de week mee. Hè? Maar wethouder mediazaken, of nee? Ik heb je daar moeten corrigeren, want ik zei het gaat om gemeentesecretaris. Maar dat is wel waar, gemeentesecretaris van Hilversum? Nee, dat is niet zo. Dat kan niet toch helemaal niet, man. Dit antwoord is net zo onzinnig als de vraag. Dat kan niet helemaal niet. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars. Het verhaal dat Hans LaRoux gemeentesecretaris of wethouder wordt onder Pieter Broertjes in Hilversum blijkt niet waar te zijn. Nee, maar luister, ik heb toen Pieter hoofdredacteur werd, of burgemeester werd, werd natuurlijk aan mij gevraagd, welke stad wil jij dan? Toen dacht ik, nou, even het verschil tussen de NOS en de Volkskrant. Dan moet een grotere stad zijn. Dan ga ik voor New York City. Ja, wou ik zeggen. Ja. Is de overeenkomst tussen de Volkskrant en NOS de PvdA? Ik zou het niet weten. De PvdA heeft met de NOS niks te maken. Nee, maar jullie worden soms wel eens in het PvdA linkse hoekje gedrukt. Ook niet waar waarschijnlijk, maar toch gebeurt het. Nee, het zal wel. Ja. Maar Hans, je hebt zelf wel eens toegegeven dat jullie hart links klopt. Dat van nee, ons ook ik trouwens, heb gezegd hoor. Ooit, toen ik net hoofdredacteur werd, dat wij een beetje meer moesten letten op de automatismes in het vak. En de automatismes waren toen dat je GroenLinks net iets leuker vond in de VVD en dat je iemand in de Fiat Panda net iets leuker vond in een BMW. Nou, je waren die automatismes. Gezegd. Je zegt GroenLinks stemmers. Leuker dan LPF-stemmers. Nou ja, ik bedoel, dat gaat om die voorbeelden. Over de mensen in het land. Ja, en het ging over de BMW-rijders snel zou vertrouwen dan iemand, in de Fiat Panda. Ik heb gezegd, zo werken de automatismes in de journalistiek over het algemeen. Maar, en daar moeten we vanaf. En is dat gelukt? Ja, dat is behoorlijk gelukt. Ja. Meen je dat? Ja. Dus het NOS-journaal is totaal objectief? Objectieve journalistiek? Het woord objectief gebruik ik nooit, want objectief is één en één. En de rest is selectie en interpretatie. Helemaal mee eens. Maar het gaat erom... Ik bedoel, het is al wel laat, maar dan toch maar twee deftige woorden. Ja, het gaat om vakmanschap en integriteit. That's all. Zijn dat de moeilijke woorden, Hans? Ja, kennen wij voor ook. Een aantal van de luisteraars wel. En nou, zie je nou ons echt dus Jan Luijzer af te zeiken? Dus af te zeiken niet, nee. Vakmanschap, ik analyseer dat die mensen dat niet aankunnen. Wat? Dat kunnen ze wel aan, maar in combinatie met integriteit. Ja, nee, oké, dat begrijp ik dan ook. Okay. Nou ja, goed, je gaat dus... je weet niet eens wat je gaat doen. Maar ga je bijvoorbeeld al een beetje mediteren in India of zo? Dat denk ik niet. Maar jij bent wel een ongelooflijke zweefkees, hè? Zoals wij dat noemen nu. Een ongelooflijke zweefkees. Jan heeft mij namelijk ooit een keer in witte kleding gezien. Swami-Bami-kleding. Volgens mij zaten we toen ergens in een... wat was het? Het gesprek. Het gesprek. En Max van Wezel. Ja. En Max zweet en jij in het wit. Wie was er nog bij? Ja. Je schijnt namelijk over het water lopend toen we binnen zijn gekomen. Over de gracht. Dat kan. Ja, het is ik zou die scoopmuziek eronder zetten. Ja. Nou. Nou ja, als jij de baas het zegt. Hey, kijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Jezus, Jan arriveert in de echte Jannes-studio. De Messias is binnen. Hans LaRouche. Leuk dat je er bent. Terug op aarde. Ik kom uit Zeeland, hè, dus daar leer je wel met water omgaan. Nou, Hans, vind je bent toch een ongelooflijke zweefkees, of niet? Ik wil eerst dan jouw definitie daarvan horen. Nou, mannen in wijde witte pakken. Dat je gelooft in dingen waar zeg maar de keiharde realisten zoals Jan Roos... die geloven in bier en vrouwen en auto's. En voetbal. En jij gelooft dat meer is in het leven. Jan, omschrijf jij jezelf... Er is meer dan dit programma, maar... Omschrijf jij dan maar de zweefkees. Ja. Jij kan het beter dan ik. Ben heel benieuwd. Wat Hans, waar komen op het moment dat jij... ik wou zeggen, je pak aan de wil hangt, maar je draagt niet zo'n pak. Maar heb je sandalen? Nee, ik heb wel van die slippers voor op het strand. Sandalen? Zijn dat? Ik heb, nee. Maar geen Birkenstocks, hè? Geen Birkenstocks, nee. Oh, gelukkig. Nee, geen sandalen. Reef heette die dingen. Oh, Reefs, die zijn goed. Ja, surfmerk. Wacht eventjes, mogen ze trouwens reclame maken, merken tijdens de NOS? Dat is volgens mij geen reclame, dat is mededeling. Ja. Oh, dat is mededeling. Ja. We hebben ooit wel eens het idee, op ons laatste gehad, dat we te veel KLM-staarten lieten zien. Maar als Air France met KLM fuseert, dan krijg je dat wel eens. Ja. Nou, Hans, dus eerlijk gezegd, maar Jan, het zit er bijna de zweefkees. Op. Dus we kunnen. Ja, ik ben heel benieuwd. De zweefkees. Wat is een zweefkees? Ja, een zweefkees. Het is iemand die gewoon lekker geniet van spiritualiteit. En lekker helemaal kan filosoferen. Als hij in zijn eentje in een lotushouding in de duinen zit. En die zegt van, hey, wil je een biertje? Zeg ik dan tegen degene. En zegt hij, nee, maar heb je brandnetelthee? Ben je het zo? Een beetje zo'n type? Die zen is ik heb geen zo, idee waar je dat van... Ik heb ooit een keer zen in mijn hand geschreven. Maar dat was om te voorkomen dat ik niet ontplofte in overleg met omroeptypes. Maar dat je dat bedenkt om zen in je hand te schrijven... betekent voor mij dat je een zweefkees bent. Ja, dat klopt, Jan. Ja, klopt ja. dat of niet? Ik weet niet wat. Dat het voor jou dat betekent, dat zal wel kloppen. Zeg meer over mij dan over jou natuurlijk. Hans, het is voor bijna... Voor een zweefkees hebben we toch een redelijk strakke organisatie hier. Het is bijna 13 over 1. Nee, maar je hebt al junks. Hey. Oh, oké. Okay. Het is bijna 13 over 1. Ja, ik wil nog dat wel betekent muziek dat horen. We nog 2 minuten Hans Loes hebben. Dus we kunnen beginnen met het echte onderwerp waar we de hele avond... Waar is de muziek? Hans, is het waar? Nee, maar ik weet niet... Hans? Later hoor ik de vraag wel. Nee, het is altijd, als het over Hans LaRouche gaat, dan komen de meisjes erbij. Is het waar, Hans? Nee. Ben je een rokkenjager? Nee. Meen je dat nou? Ja. Goh, we vallen me dat tegen. Ja, hè? Ja. Wij denken eindelijk een echte Jan uit NOS. Je kent de bijnaam van jou hier op het park? Op het park? Ik lees wel eens geen stijl, ja. Hoe noem je dat? Wat zei je dan? Zal ik het zeggen? Ja, doe maar. Hans LaRouche het... spermadouche. Nee, dat is niet hier op het park. Dat is op geen stijl wel eens bedacht. Vind je dat grappig? Nee, dat wordt hier op het park verteld. Namelijk omdat dat komt dan... bij geen stijl vandaan. Die hebben het verzonnen? Ja, en al jaren hebben ze het uit de duim gezogen? Nee, dat halen ze uit bladen als Weekend en Story en dat soort dingen. Je hebt nooit relaties, CQ, vleeselijk gemeenschappen met medewerkers nee, gehad? Nee, never. Mevrouw Lili Palli komt hier toch vandaan? Toen ik iets met haar had, werkte ze hier niet meer. Meen je dat nou? Ja. Dus dat zou zo je moet gewoon je research Jan, weet je wat ik hier hoor? Nou, mevrouw Lili Palli, zeg ik vakmanschap. Zeker. En was niet meer in dienst. Integriteit. Ja, mooi. Ja, dat doet hij goed. Hans LaRouche, dat de cirkel van zo'n verhaal zo rond is. Zo, goed zeg. Erwin Krol, gaat die eruit trouwens? Erwin Krol? Heeft hij daar ook mee gedaan? Deze. Oh. Ja, dat is eigenlijk het ergste. Droom jij van Erwin Krol, of niet? Want het is al de tweede keer dat hij langskomt. Nou, valt me ook op. Eigenlijk wel, ja. Ja, ik heb iets met Erwin Krol. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, dat durf ik nog gewoon te zeggen. Ja, waarom niet? Ja, dat vind ik schattig. Maar het verhaal van de meisjes is dus pertinent niet waar. Je bent geen liefhebber van het vrouwelijk vlees. Nee, ik zeg toch, ik bedoel, jij veronderstelt, en ik ken die verhalen wel. Ik veronderstel niet, ik ben hier als een journalist. Integer, diepte-interviews aan journalist. Nou, jouw research komt, gaat niet dieper dan Weekend of Story. Nou ja, maar de research, dan had ik hier de bezemkast moeten besnuffelen. Dat gaat mijn nee, een dat, dan had je bij de Volkskrant moeten zijn, volgens mij. Oh, Pieter Broertje is een oude viespeuk, wou je zeggen. Dat is zeg algemeen niet. Bekend, dat maar die komt nog wel een keer. Ja, maar zei je dat of niet? Wat? Dat Pieter Broertjes een viespeuk is? Dat zei ik niet. Nee, dat hoor ik jou net zeggen. Bij de waar moet je dan redactie? Bij de Volkskrant kijken? Je had het over de bezemkast. En ik ken die termen uit die krant. Ja, maar dat zijn roddels. Ja. Maar daar ben je toch in geïnteresseerd, merk ik net. Nee, ik wil graag iets ontkrachten. Ik denk, we hebben de grote Hans van Hoes. Nee, als we nou de eerste minuut vragen, oh, ben jij de spermadouche? Dat moeten we niet doen. Vraag ik het in de laatste minuut. Dus ik wil het ontkrachten. Ik ben journalistiek bezig, Jan, of niet? Maar luister, ik heb het al lang ontkracht. Dit is vakmanschap. Dat is ook zo. Ik heb het al lang ontkracht. Door namelijk te zeggen dat het totale onzin is. Ja, nou, heerlijk. Maar Hans, even terug. Los van op de werkvloer. Je houdt toch wel gewoon van vrouwen? Van jawel. Mooie vrouwen? Natuurlijk. Veel? Nee, één. Eén tegelijk? Ja. Serieel monogaam. Ja. Toch? Ja, ja. Ja, vanzelfsprekend. Een echte Jan. Ja. Ongelooflijk. Hans, wij willen je ontzettend veel succes wensen na 1 juli. Ja, als je weet. Geldt ook voor jullie trouwens, hè? Nee, dat is na 1 september, denk ik. Ja, dus misschien kunnen we een gedeelde hobby zoeken. Misschien moeten we met z'n drie een programma bedenken. Hey, dat is wel lekker. Ja. Eerst zendtijd. Ja, precies. Zendtijd, hoor je het? Ja, zendtijd. Ja, toch. Wow, ja, misschien op tv. Zend met misschien Hans. Dat Dominique de organisatie wil leiden, dan doen wij de tv. Dat is misschien wel een aardig idee. Hartstikke leuk. Ik geloof dat ik nooit meer in mijn leven tv ging doen. Nee, dat klopt. Nee, maar nooit meer is volgend jaar weer iets anders. Heb jij helemaal gelijk in. Ja. Hans, ontzettend bedankt dat je hier wil zijn. Okay. Heel veel succes straks in je vrije leven, los van de NOS. En ja, ik kom wel langs zweven tegen die tijd. Oh, mooi. Heel goed, Hans. Ja, je bent ook alweer aan je wederopstanding toe. Toch? Daar ben ik al mee bezig. We gaan je bedanken en we gaan de nummer 3 uit je top 10 draaien. En die bewijst dat het nog ouder kan. Want toen dit nummer werd opgenomen was Jan Roos nog geen zaadje. Ik nog geen 7 en Hans La Roes nog geen 14. Komt-ie. Goed, hè? Ja, dat was Born on the Bajou van Creedence Clearwater Revival. Hoe zeg je dat, Jan? Bajou? Bajou zou ik zeggen. Hans? Hans? Bajou. Bajou? Waar ligt dat? In de microfoon kruipen, Hans. Dan horen we je nog. Born on the Bajou. Want Hans Roestgaard is natuurlijk een echte Jan. Die blijft gewoon tot 2 uur zitten. Ja, die zegt, moet ik nu weg? En de aankomende 3 kwartier dan? Dat kunnen jullie nooit zonder mij. Nee, dat dus, is ook zo. Dat wordt leuk voor, met die, voor die Marcel Gelauw. Je hebt gelijk ook. Zegt, het is het belang van de luistercijfers, zelfs we nog een keer muziek draaien. Exact. Ja, zo is het maar. En als er nog een naam is die we hier altijd vol respect en ontzag uitspreken, is het die van Ome Job. En Ome Job, die had gisteren een feestje. En waar gefeest wordt is Jantje Roos. Nu kan je misschien wel gaan aanzetten. Ja. 1 mei, de dag van de arbeid. De dag waarop de Partij van de Arbeid graag haar oorspronkelijke gezicht wil laten zien. Namelijk die van de Partij van de Arbeider. De andere 364 dagen is het meer de Partij voor de Uitkeringtrekker. Hand in hand met bejaarden het internationale zingen. Ontwaakt verworpenen der aarde. Daar geven steeds meer mensen gehoor aan, gezien de peilingen waar de sociaaldemocraten weer zetels in leveren. Steeds meer verworpenen der aarde trekt zich geen moer meer aan van de praatjes vullen geen gaatjes van oppositieleider Job Cohen. De man voert een eenzame en niet te winnen strijd tegen zichzelf. Maar ook het aantal dolken in zijn rug maakt het er allemaal niet erg makkelijk op. Bedweter, miljonair, sigarenroker en hoofd van politiek correct biefstukvretend Nederland Marcel van Dam ramde deze week er nog eventjes een roestige bijl bij. Over Cohen, hij is geen vechter, geen kopman, geen inspirator. En daar is niets aan gelogen. Maar Cohen kan er ook weinig aan doen. De bejaarden die met de roos in de handen de internationale aan het zingen zijn, zijn op sterven na dood. Net als de Partij van de Arbeid, waar Job Cohen maar geen leven in kan blazen. Ik ga meezingen in de auto zo. De internationale? De internationale. Nou, waarom niet? Ja. Wat maakt jou het uit? Ja, precies. Hey, vriend, als echte Janne niet wordt overgenomen door een of andere bejaardenomroep, dan houdt het per 1 september op. Voor jou en mij een beetje kut. Maar het is pas echt erg voor de man die zulke rotzooi bedenkt dat hij echt nergens anders dan bij ons plek krijgt. En dan heb ik het natuurlijk over onze eigen huissmurf, Jelmer Gussinklo, de bedenker van 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, beter bekend als het echte Jannen kutspel. Want het is een vreselijk slecht spelletje. Maar ja goed, die huismurf die doet zo vreselijk zijn huiswerk in zijn best iedere week. Dat we denken, ja, we houden Marine ook. Waarom ja, niet? Zo is dat. Zo zijn wij. Het is om te janken. Kijk, de eerste bellers hangen al. Maakt ook helemaal geen moer uit wat we doen. Moeten we nog uitleggen die shit of niet? Nee, nou, ik leg het even uit. De huissmurf die knipt dus kleine citaatjes uit het NOS-journaal. Ik hoop dat dat mag, Hans. Zo niet, ja, maar dat is vriendelijk. En daar maakt hij dan 1 citaat van. Ja, en het is natuurlijk aan u, echte Jan Luisteraars, om te bekijken ja, welke 3 citaatjes er zijn. 0800-1121, kunt u bellen gratis om te vertellen welke 3 feitjes erin zitten. En de winnaar krijgt de enige echte, echte, enige echte, echte, de enige echte, echte Janne-t-shirt. Nou, laat maar horen. Ja, laat hem horen dan. Ja. Job Cohen is door een NAVO-bombardement gedood. Meer dan 1 miljoen mensen waren erbij op het Sint-Pietersplein. Nou, dat is toch ook wat, zeg? Dit zou, als het waar was... Hè? Als het waar was, Hans, dan hadden wij hier wel een stevig scoop. Ja, wij zouden dat stilhouden, hoor. Ja. Dan waren wij volgens mij bezig met een extra uitzending nu. Precies. Wanneer hadden jullie het morgenochtend 10:30? Dan waren jullie mee gekomen? Nee, net iets eerder dan jullie erachter waren gekomen. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Nou, ja, nee, zoals altijd. zullen we nog 1 keer horen? We laten nog 1 keer het spel luisteren. Job Cohen is door een NAVO-bombardement gedood. Meer dan 1 miljoen mensen waren erbij op het Sint-Pietersplein. Dit kan je ook niet vaak genoeg horen, hè, Rad? Normaal wil je dit spel amper 1 keer horen. En nu misschien wel 3, maar of nog niet? Nog 1 keer het spel horen? Nog 1 keer? Job Cohen is door een NAVO-bombardement gedood. Meer dan 1 miljoen mensen waren erbij op het Sint-Pietersplein. Ik zou hem nog 1 keer willen horen. Nee. Mag ik? Oh. René. René. Ja, goedenavond. Nou, roept u maar. Laat ik ze alle 3 maar noemen. Job Cohen, die de viering bijwoonde van de PvdA voor de 1 mei-viering in Zwolle. Die is goed. Het bombardement op de zoon van Gaddafi. Die is ook goed. En de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II. En die is ook goed. En hoeveel van die shirts heb jij al? Nou, dit wordt mijn 3e. René, je bent de verzamelaar van NACO. Want we hebben natuurlijk ook, hoe heet die oude vrouw hier, Sofia? Oh, die oude vrouw moet natuurlijk ook vrouw. Dat is de vrouw van Joop van Schijl. Maar ik geef ze weg, de shirts, hè. Dus aan wie geef je ze de weg, toch niet? Alsjeblieft, aan een arme kindje, zit. En naar mijn broertje en een hardlooptrainer, maar die wou hem niet hebben. En wat voor trainer? Mijn hardlooptrainer. Hardlooptrainer? Ach ja, wat maakt dat ook uit? Ja. Het enige echte Janne t-shirt komt naar je toe. Binnenkort is het een collectors item, dus dan kan hij hardlooptrainer verkopen op marktplaats.nl voor een paar tientjes. Maar goed, veel plezier ermee, de groeten. En je krijgt nu de smurf aan de lijn die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dankjewel en tot ziens. Dag. Ongelooflijk, nou, zeg je. Dat was, knal die muziek erin, we gaan door. Wie muziek? Speldeg, muziek. Ja, ah, joh, muziek. Maakt het ook uit. Op, ja, Hans Leroes, die zit hier nog steeds stevig te twitteren, zegt helemaal niks meer. Maar hij zit erbij, dames en heren, Hans Leroes. En dit is de nummer 2 uit zijn muzieklijst. Nou ja, laten we gewoon blijven. Daar blijf ik nog even. Kijk. Ja, dat was Cocaine van J.J. Cale en dus niet van Eric Clapton, die in 1980 de boel coverde en er nog veel succesvoller mee was dan J.J. Cale met het origineel. Cocaine, Hans, ervaring mee? Muzikaal wel. En in poedervol in door poedervol de neus? Nee. Gebloot? Nee. Ik ben zo saai journalist, joh. Godzijf. Nooit gebloot? Nooit gebloot? Nou, één keertje dan. Oh, en gesnoven? Nee. Oh, dat niet dan een keertje. Hé, er was trouwens nog wat te doen vandaag, Jan. Oh, god. Twente, die won zijn wedstrijd. En Ajax, die won zijn wedstrijd. En PSV won zijn wedstrijd. En Excelsior won zijn wedstrijd. Wat heeft Feyenoord gedaan vandaag, Jan? Jan, ik heb in de tuin gewerkt. Wat heeft Feyenoord eigenlijk gedaan vandaag, Jan? Ik heb in de tuin gewerkt. Ik was vorige week heel erg voor Feyenoord. Wat heeft Feyenoord vandaag gedaan, Jan? Ja, ik kreeg een telefoontje van een neef uit Venlo. Die zei dat Feyenoord goed bezig was vandaag. En volgens mij speelde Feyenoord uit bij VVV. Dus, ja, dat is altijd lastig. Maar ik wou het gewoon eens even over een ex-Ajaxiet hebben. Als je dat goed vindt. Nou, met mijn permissie. Luistert! Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Op twee manieren kwam Patrick Stefan Kluivert de afgelopen week in het nieuws. De eerste was wel lachen. Patrick Kluivert besloot na een jaartje stage bij NRC op te stappen als assistenttrainer. Hij wil op eigen benen staan, hoofdtrainer worden. Een aanbieding van een club uit het betaald voetbal heeft Kluivert nog niet. Maar behalve Patrick Kluivert zelf zal dat niemand verbazen. Kluivert is namelijk een ongelooflijk dom jong. Dat bleek eerder uit nieuwsoptreden 2. Een interview met de weduwe van Martin Putman in het Parool vorig weekend. In een emotionele, maar feitelijke reconstructie vertelde Henny Putman van Schaik hoe Patrick Kluivert zich gedragen heeft sinds hij op 9 september 1995 haar echtgenoot doodreed. De kwalificaties kunnen variëren van kneuterig tot horkerig, maar hoe dan ook, niet zoals het hoort. Het is een opeensomming van niet nagekomen afspraken, jijbakken en slordigheden die al begon op de dag dat Putman begraven werd. Kluivert speelde met Ajax 2 die avond namelijk gewoon tegen Feyenoord 2. Maar goed, toen was Kluivert 18 en een moederskindje. Toen hij de weduwe in 2006 eindelijk een keer ontmoette, was hij al 29. En nog liet hij zijn zaakwaarnemer Paul Voortse het woord doen. Al 29 en een zaakwaarnemerskindje. Het zou, ondanks een belofte van een vervolgafspraak, bij die ene keer blijven. Ik kende Patrick Kluivert nog van voor het ongeluk. Bij Panorama verzamelden we in de zomer van 1995 de beste sportverhalen in een boekje met de titel Tranen van een tiener. De coverfoto was een foto van Kluivert, Frank Rijkaard en de cup met de grote oren. En we hoefden Patrick niet eens te betalen. Ook niet voor de overhandiging van het eerste exemplaar aan hem in de Amsterdamse vrouwenvoetbal-wannabe-tent Palladium op het Leidseplein. Jammer dat hij sindsdien, ongetwijfeld mede door het ongeluk dat Martin Putman het leven kostte, geen beter mens is geworden. In zijn biografie schreef Patrick Kluivert in 2006, en ik citeer: nu, bijna 11 jaar na de dood van meneer Putman, denk ik nog dagelijks aan de pijn en het verdriet van de nabestaanden. Einde citaat. Dat lijken mij, na het lezen van het relaas van Henny Putman van Schaik, de woorden van een leugenaar. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Even vrienden maken, dacht ik. Nou joh, je hebt gelijk. Ja, goed, hè. Volgende week is trouwens de KNVB-beker finale. Jan, zit Feyenoord daar ook in? Is het niet in het stadion waar Feyenoord speelt? Dat is het, geloof ik, wel vaker. Ja, ik denk het wel. Hey, ik zag trouwens de NOS-journaal van onze, ik zal wel zeggen, vriend en echte Jan Hans Leroes. In Bergen staan zich. Zo. Die gozer, die kan. Die zijn er vroeg bij. Die kan vannacht bij mij wel zien. Dat is goed. Ja, we dachten, we zijn er eerder dan jij. Ja, nou ja, dat is toch ook wel een keer lekker. Wij doen de brand en jij gaat op jacht naar de pyromaan, hè? Dat is toch de afspraak? Ik ga de pyromaan jagen, maar ze hebben er vandaag 2 gearresteerd. Hè, maar van één jongen zijn er vast nog wel een paar over daar. Natuurlijk. Ja. Ja. Hey, maar is dat niet gevaarlijk met die gasopslag, hè? Nou, de gasopslag... Die komt nog. Die is er nog niet. Nou, is goed. En daarbij wil ik het graag laten. Hey, we gaan nog even online. Met de man die uitgewoond uit de Koninginnedagfestiviteiten online? Kwam. Online? Gaan we online. Ja, want mede dankzij echte Janne kende echt elke bezoekster van Amsterdam tussen de 18 en 80 zijn reputatie als masterfucker. Hier is Diet. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Etje. Ja, goedenavond. Beetje knetje. Hoe is het, jongen, met de heupen? Wat zei je? Hoe is het met de heupen? U? Ja, goed hoor. Jij gaat goed met de heupen, want het was Koningendag. En een stellenstut als jij, die heeft hopen provinciaaltjes in de caravan gehad, of niet, Eddie? Nee hoor. Want, nee hoor. Zat je weer online of zo? Ja, precies. Ja, onder andere, ja. Maar heb je niet gezopen? Moet het gaan doen, hè? Niet gedronken? Ja, biertjes en zo. Maar vandaag niet. Nou, je klinkt anders alsof je in een vat bier hebt geslapen, hè? Maar... Het is ook al 2:15, hè? Ja, precies. Ja, precies. Hey, laten we het eens even over Facebook hebben. Daar loont klagen tegenwoordig. Ja, precies. Ja, vertel. Er zijn natuurlijk steeds meer bedrijven die een eigen Facebookpagina hebben. En die blijken ook nog wel best wel makkelijk weer weg te gaan. Want alles wat je hoeft te doen is een beetje geloofwaardige klacht indienen. Over bijvoorbeeld, ik ben een concurrent of ik ben de eigenlijke eigenaar van deze pagina. Ja, precies. En dan wordt die weggehaald. Niet. Door Facebook. En dat is natuurlijk een probleem voor heel veel websites. Vooral omdat er zijn nu eigenlijk criminelen die dan zeggen van, nou ja, als je niet geld aan mij betaalt, dan gaan we een klacht indienen, bijvoorbeeld. Of als je geen geld betaalt, dan trekken we onze klacht niet in. Ja, precies. Dus dat soort dingen. Ongelooflijk, zeg. En? Nou ja, daar heeft Facebook natuurlijk wel een probleem mee uiteindelijk. Want door dit soort dingen worden ze natuurlijk commercieel toch minder aantrekkelijk. Ja, precies. Ze zijn nog steeds wel de grootste pagina natuurlijk voor dat soort dingen. Maar ja, als ze dit soort dingen blijven doen, dan uiteindelijk moeten ze toch hebben van investeerders. En de diensten die ze kunnen leveren. En als ze blijven leveren, dan wordt het een probleem voor hen. Oké, helder, Ed. Next. Ja. Hey, TomTom, een heleboel gezeik erover. Ja. Alsof TomTom, wanneer ik naar mijn buitenechtelijke relatie op pad zou zijn, dat allemaal zou vastleggen. Stel dat ik die had natuurlijk, want echte Jannen zijn monogaam. Maar stel dat ik daar naartoe op weg was, dan zou TomTom dat keurig aan de politie doorgeven. Die zou mijn vrouw bellen en zeggen: mevrouw Dijkgraaf, weet u wel dat uw man buiten den pot piest? Nee, Jan. Maar zo was het allemaal weer niet. Nee, ik vond het allemaal een hoop gedoe om niks. Anoniemtjes. Ja, ze houden in ieder geval wel verkeersgegevens vast. Ja, precies. Verkopen ze dan via partner door aan onder andere gemeente en politie. Ja, precies. En die kunnen dan een beetje bijhouden waar te veel hard wordt gereden. Ja, precies. Maar niet op persoonsniveau. Nee, het wordt uiteindelijk wel geanonimiseerd bij hun opgeslagen. Ja, precies. Maar ja, het is natuurlijk een beetje in tegenstelling tot wat TomTom altijd een beetje doet voorkomen. Van ja, we laten gebruik onder je gegevens. En de pet. Heb jij nog een vraag voor Hans Leroes? Want die zit een beetje voor Jan Joker hier nu in die studio. ik zit gewoon lekker te luisteren en te twitteren. Dat het over online gaat? Ja. Ja, Hans is online. Hans schrijft nog met vulpen. Vraag is een goede vraag aan Hans Leroes. Over de NOS en online. Ed, jongen. Moet je echt een baan hebben gewoon? Ja, maar... De baas zit hier. Sorry? Ed? Volgens mij wordt er nog iemand gezocht bij Nieuwe Media. Er wordt nog iemand gezocht bij Nieuwe Media. En hier zit de baas die iedereen het baantje kan geven. Of het baantje niet kan geven. Dus ik zou zeggen, doe even je best vanavond, Eddie. Daarom zijn jullie zo vriendelijk tegen mij. Ja, precies. Oké. Ed, heb jij een rolstoel? Nee, ik heb geen rolstoel. Ben je al Marokkaans? Ik denk, je gaat over Mark de Hond beginnen. Nee. Niet mij vergeleken met een roze konijn. Nee. Wat zijn dan jouw handicaps? Wat zijn wel mijn handicaps? Tja, soms praat ik te veel. Meen je dat nou? Precies. Over online, hè? Hé, Eddie, die baan kun je dus schudden. Hans Leroes is niet helemaal onder de indruk, kan ik je zeggen. Die zit hier die zit een beetje in slaap te vallen. Maar goed, maakt niet uit. Misschien heb je een leuke baan, ik weet het niet. Maar precies. Ed, laten we even een volgend onderwerp doen. Je had het iets over buitenaards leven aan mij gedm'd. Daar wilde jij het graag over hebben. Nou ja, het interesseert mij geen ene fuck, maar zeg het maar. Wat is er aan de hand, jongen? Ja, dat is toch een van de langslopende grote computerprojecten die er draait, onder andere. Hoe heet het? Het heet SETI, of het SETI-project. Waarmee, die hadden van die grote radiotelescopen. Kende jij dat, Hans? Ja. Ja? Jan, kende jij dat? Volgens mij is Hans aan het twijfelen over de Eddie. Net, hij kijkt steeds positiever. Eddie, ga even door over wij die UFO's. Je niet. SETI. Want Hans ziet bijna aan je zitten. Ik wacht op dat scoopmuziekje over dat buitenlandse leven. Nou. Nee, we hebben geen buitenlandse leven. Dit is niet het journaal, Hans. Dit kan jij niet regisseren. Hoor, dit. Ik ben juist gestopt met het zoeken, want het geld is op. Ja, hey, Ed, nou niet gaan schreeuwen tegen Hans Leroes. Dan kan je het helemaal vergeten. Vind je dat schreeuwen? Hey. Dit vind ik al schreeuwen. Oh, ik vond dat hij hier vrij... Ed is een keurig jongen. Ging vertellen. Ja, Ed, volgens mij heb je die baan binnen, jongen. Ja? Gaat goed? Ja. Ed. Nou ja, als ik uit de drie moet kiezen, dan weet ik het wel, Ed. Ja, over... De drie, hè? Dus Jan, Ed. Ed, je hebt een baan. Gefeliciteerd. Kom er maar in, hoor. Ja, dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Eddie Eddepet van de Eddepet heeft zijn eerste echte betaalde baan binnen bij de NOS. Via Hans Roes heeft Ed de augurk en een echte baan, toch Hans? We zijn hem kwijt. Nou, dan laat ik hem nog even bij jullie tot 1 september. Ja, start maar weer in. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Eddepet, stel je een stutte augurk. Die heeft precies 1 minuut een betaalde baan gehad. Maar is helaas door Hans Leroes afgestoten. Ja, dat moet bezuinigd worden. Helaas, Eddie, jij blijft bij echte Janne. En ook dat programma gaat van de buis af. Van de beeldbuis, hoe heet dat ding? Ook, buisversterker. Nou ja, laat het zeggen, de radio. Dus Ed, je bent binnenkort werkloos. Nou ja, toch ook leuk. Eddie, ben je er nog? Bedankt. Ja, voor de volgende keer weer. Dag, Ed. Die Ed gaat gewoon binnenlopen. Ja, Ed wordt een groot succes. Straks kunnen jullie weer bellen voor niet de stelling, maar de uitroep. 0800-1121. Leven de Republiek is het. Maar we gaan eerst de nummer 1 uit de top 10 van Hans Leroes draaien. En dat is gelukkig eentje van de ultieme echte Jan. De echte Jan. Won't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late. Ja, dat was Desperado van Johnny Cash, de opper-opper-opper-Jan. Wat een held. Toch? En dat is hij. Goede nummer 1, Hans. Goede nummer 1, Hans. Dat gebeurt niet vaak. Sommigen zeiden op Twitter, zag ik dat het Sky Radio muziek was. Maar ja, dat ik is het ook. Vijf prachtige nummers. En dat lekker. Is het ook. Wij zijn gek op Sky Radio. En wat zeg je ook? En ook babyboomers muziek. Ja, ik kan me die tijd nog herinneren. Precies. Hé, de man die we nu aan het woord gaan laten, die blies deze week eindelijk witte rook uit zijn schoorsteentje. Want hij komt een keer als hoofdgast. Hey. En dat vinden we fantastisch. Fantastisch. Want dankzij hem durven zonder angst voor echtscheidingen te zeggen, echte Jannen gaan dolgraag op in het moment. Toch, Jan? Dat dacht ik wel, Jan. Hier is Martin. Wat is Koninginnedag toch een fantastisch feest. In Nederland zijn er twee momenten dat het land zich verbroedert. Dat die Hollanders trots zijn op zichzelf en op elkaar. En dat is met voetbal en met het prachtige Koninginnedag. Die feestdag van het jaar om het bestaan van het Koningshuis met al zijn waardigheid te prijzen. De Oranjes die altijd voor dit volk klaarstaan. Deze familie die over ons waken en hun onderdanen liefhebben. De dag waarop wij die monarchie vieren. Nee, natuurlijk niet. Niemand die dat gedoe iets uitmaakt. Koninginnedag, dat staat voor suipen en voor tieten knijpen. Die koningin Beatrix verbroedert helemaal niet. Dat is koning alcohol. Oranje bitter. Lekker besopen worden. En als een stel losgeslagen hedonisten achter onze vleeselijke behoeftes aangaan. Lang leven. Ordinair genieten. Hoera, hoera, hoerbe. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik geloof dat ik nog steeds besopen ben. Ongelooflijk. Oh, Ja, dat was Martin. Wat een prachtig hier. Hij is goed. Ja, ik verheug me echt op de avond dat hij hier is. Dat wordt een, gaat hij zijn column dan live inspreken of niet? Dat zou heel goed kunnen. En hij gaat ons uitleggen hoe je als echte Jan op moet gaan in het moment. En dan weet jij en ik en waarschijnlijk Hans ook al ontkent hij het wat hij daarmee bedoelt. Ja, dan ben ik, ik denk dat dat nieuwswaardig wordt. Ben jij wel eens in het moment opgegaan, Hans? Hier de hele avond. Dat is een heel raar antwoord als je weet wat dat betekent. Maar dat maakt niet uit. Want echte rare antwoorden en echte ware Janne is... ja, ik laat mijn mond houden. Ja, daar zijn we voor. Hé, hey, Wat een geluk. Hé, wat gebeurt? Jij bent ook, we hebben de Messias hier in de zaal, maar jij bent een soort Arthur Kittu. Ongelooflijk, jongen. Ik ben hier de echte zweefkees. Nou, kom maar op. Hé, hey, heb je het gezien, Ewald Wissersmit? Nee. Nou, dat oude gangsterliefje zei op Twitter zaterdag, zei ze het heel goed. Het is toch wel een hele overgang van vrede regelen tussen Noord- en Zuid-Korea naar koekhappen in Weert en Toorn. Oh, het is niet goed genoeg. Of zoiets. En een dag eerder keken een kleine 2 miljard wereldburgers naar een bruiloft in Engeland die uiteindelijk maar om één ding draaide. Waarom in godsnaam Kate Middleton als er ook een Pippa Middleton bestaat? Pippa. Wat een verspilling van talent. En vandaar onze stelling. Geen stelling, een uitspraak. Uitroep. Leven de Republiek! Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening. En ik zie dat Jasper de Groot al hangt, maar die gaan we niet als eerst aan het woord laten. Maar Jasper de Groot is een JOVD-lid en een monarchist. Ja, dus die gaat weer roepen dat het een kutstelling is zometeen. Nee, we beginnen met onze grote vriend Remmelt. Remmelt. Een hele goede avond, Remmelt. Wat vind je van onze uitroep? Nou, voor mij hebben we deze uitroep al een keer gehad. Dus ik denk dat de mening van de inbeller wel bekend is. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Wat een geleuter. Behandel jij Jasper de Groot? Jasper de Groot. Als hij niet leeft, dan is hij vast dood. Ik zei op Twitter, zijn er ook heteromannen die dit leuk vinden? En die op dit moment aan Nederland 1 kijken, vrijdagochtend. En toen ging er één hand, inclusief handtasje. En dat was Jasper de Groot. Het JOVD-lid uit Brabant, Limburg. Weet je wat ik nou zo jammer vind, Jasper? Omdat jij een zachte G hebt, word je dan ook al gelijk aangezien als een flikker. Dat vind ik zo jammer. Hè? En omdat je dan ook gek op het Koningshuis bent en op het Songfestival. En dan omdat je af en toe in het weekend wel eens op roze hakken rondloopt. En dan zegt van, noem mij maar Jasperina. En dan noemen ze gelijk jou een flikker. En dat vind ik zo jammer, want het Koningshuis, dat is gewoon een hartstikke leuk sprookje. En dat is inderdaad wel iets voor flikkers. Dankjewel, Jasper. Leven de Republiek. Wat een geleuter. Lodewijk, goedenavond. De 14e, l'état c'est moi. De 14e, er staat 3 achter jouw naam, Lodewijk 3. De 14e, l'état c'est moi. Lodewijk. Ja, hartstikke goed. Heb je nog een bepaalde invulling richting onze uitroep? Ik ben voor de monarchie. Nee, ik vind dat Trix het goed doet. Ja, is oké. Okay. Hartstikke leuk. Ben jij principeel voor monarchie? L'état c'est moi. Ja, volgens mij heb je dat heel goed opgezocht in het woordenboek. Dank je. Wat een geleuter. Hé Jan, je jaagt ze er wel doorheen. Jij vindt het goed? Ja. Dank je wel. Ja, maar nee, het gaat te snel. Oh, gaat het te snel, Jan? Ja. Vind je het ook te snel gaan, Hans? Nou, ik ben benieuwd hoeveel bellen ze dan nog wachten. Maar hoeveel tijd moet hij nog volmaken? 10 minuten? Moeten volmaken. We werken niet bij het NOS-journaal. We zitten hier met heel veel plezier. Ja, precies. Het is kom op. We baden dat we er al 50 minuten op hebben. Ik ben op zoek naar het heilige vuur van jullie aan het eind van de uitzending. 0800-1121. En bellen. En ik mis Sonneveld en ik mis Boukje. En ik mis de vrouw van Joop van Zijl. Die wil ik ook gewoon aan de lijn hebben. Nou, als er geen t-shirt te verdienen valt, komt Josephine niet hoor. Josephine gaat bellen. Als Josephine belt met omroepen of de uitroep van de dag en ze heeft daar een mening over, dan krijgen ze nog een t-shirt, nummer 35. Ja, zo zijn wij. Hey, volgens mij hebben we onze gast van volgende week aan de telefoon. Nee, een gast van de toekomst. Martin. Van de toekomst. Ja, goedenavond, Janen. We hebben beter gehoord. Ja, nee, ik ben de Martin. Maar dat zeg ik, we hebben beter gehoord. Ja? Ja. Maar ik wil alsnog even terugnemen wat ik zojuist heb gezegd. Kijk, Jan Roos kan het niet. Maar ik ben heel slecht. Maar dit is waardeloos. Dit is echt dit is echt. Nee, maar ik weet niet of jij op een roze haken loopt. Maar ik zou me doodschamen met deze Martin Simek-imitatie. Is een waanzin. Nee, je hoeft er niet doorheen te praten. Het is vreselijk slecht. Nee, maar jij bent ook heel slecht. Dus daar heb je ook niet over mij te oordelen. Dat klopt. Alleen het verschil is dat ik bijzonder goed betaald word. Omdat ik namelijk een, hoe noemen ze dat bij de omroep? Dat is te erger. Een talent. Wat was ik? Een enorm. Nou, boven de balk in de norm. En nou op gesodemieten. Ja. Wat een geleuter. Hoe is het met Ingrid? Ingrid? Ja, Henk snapt dat niet. Nee, dat snap ik niet. En Henk snapt niet als je vraagt hoe is het met Ingrid. Henk? Nou, ik ben wel PVV hoor, dus... Dat hadden wij nog nooit gedacht, Henk. Hoe is het met Ingrid? Ja, die is weg van me nou. Waarom? Hoe kan dat dan? Ja, joh. Al die wijven. Al die wijven? Vrouwen, Henk. Nou, jullie zijn lekker bezig altijd met netjes zijn en vrouwen. Ik vind van wel. Nou, wij zijn heel netjes met vrouwen. Zeg nog, wij zijn volgens Wouke van Scherrenburg het meest vrouwvriendelijke programma van de Nederlandse radio. En Wouke van Scherrenburg is niet zomaar iemand. En die heeft altijd gelijk. En zo is men net. Weet je weer wie Wouke is trouwens, of niet? Ja, natuurlijk die blonde doos. Nou, Henk, je maakt de PVV-stemmer zo belachelijk. Lijkt niet dat het allemaal domme debielen zijn. Ja, ze moeten toch koken van Pim? Pim? Ja, onze Pim. Onze Pim? Onze Pim? Die zei tegen Van Scherrenburg van je moet gaan koken. Ja. Nee. Onze Pim? Nou, kijk, ik ben niet helemaal achterlijk hoor. Nee, dat zeggen wij toch ook niet? Dat zeggen wij toch helemaal niet? Wat vind je van de stelling, Henk? Nou, in Duitsland werkt het ook goed, de Republiek. Ja. Dat vind ik een onwijs goed argument, hè? Dat is ook wel een heel goed argument. Ja, dat is heel sterk, Henk. Waarom hebben wij dat niet verzonnen? Ja. En wat vind je dan als je dan zegt, in Italië werkt het niet? Wat zou je dan zeggen? Of wat zou Ingrid dan zeggen? In Italië werken niet. Nou ja, want eerst Mussolini en nou Berlusconi. Het staat toch prima vast, hè? Oh, oké. Jij denkt dat jouw PVV-voorman blij is met dit soort uitspraken? Die moet nog extremer worden. Oh ja, hoe extreem moet die worden, Henkie? Dan denk ik. Dus ja, dan word je wat softer misschien. Ja. Kom een weekje kijken, Hiro. Waaro? Ja, Hiro. Ja, maar waar is daar? Een rondje kan hoor. Ja, gewoon in Rotterdam. Dat was wel duidelijk, maar er zijn ook nette wijken in Rotterdam. En daar woon jij niet, begrijp ik. Ja, Kralingen. Oh, Kralingen. Ja, als ik... Hey, Henk, doe de groet aan Ingrid, ondanks dat ze er niet is. Ja. Hey, Jan Roos, ga je weer leuke vragen stellen met die microfoon voor iemand snuffel? Ja, Jan, het niveau daalt. Ja, Henkie, groetjes. Ja, doei. Groet. Wat een geleuter. Ik ben echt trots op het feit dat ik geboren ben in Rotterdam. Ja, dat zou ik ook zijn als ik jou was. Volgens mij hebben we de meneer aan de telefoon die een dolk in de rug van Dries heeft geduwd. Ja, René. Zeg het maar, René. Ja. Waarom mag Dries niet meedoen? Nou, voor mij mag hij meedoen, hoor. Mag hij wel meedoen? De havens misschien in the morning sun. Oh, I miss December. The friendship opens up to kiss the salty air. Zullen we even die stelling doorheen, Jas? Ja, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Hallo Martijn. Ja, hallo. Met Martijn. Ik ben de broer van Martin. Hey Martijn, dank je. Wat een geleuter. Nou, we hebben Igor. Ik hoop dat Igor een IQ van boven de 100 heeft. Ja. Ja? Is het wel eens gemeten, Igor? Oh, dat is matig als ik kijk wat hier aan tafel zit, hoor. Maar Rijkskanselier Wilders, is dat wat? Hé? Echt 119? Ja. Nou, nog wel iets meer. Igor? Nee. Zet jij die halve liter blikken, hou je die nog uit de koelkast of staan die gewoon in het treetje naast de bank? Ik drink al 4 jaar niet meer. Oh, meen je dat nou? Ja, had je net iets eerder mee moeten beginnen. Dag, Igor. Wat een geleuter. Ja, mooi. Ik heb het gezien, Jan. Wat een geleuter gaat eruit. Want het Nederlands volk die moet gewoon den kop houden. Is onze belofte waargemaakt? Bagger? Is bagger. Wat een geleuter. Wat een geleuter wel, ja. Eén ding hoef je niet bang voor te zijn, dat deze mensen naar jouw journaal kijken. Nee, dit. Ze volgen me misschien wel op Twitter, want ik krijg af en toe op mijn laser. Dus. Ja. Oh, echt waar? Wat zeggen ze dan? Dat moet ik weer even terug opzoeken. Nou, ik wil het wel weten. Ik ben even op zoek aan het... Wij zijn namelijk heel erg multimediaal. Dat weet ik. Ik probeer het ook te zijn. Maar dan moet ik eens even kijken of het allemaal weer werkt. Dat is niet... Nee, iemand zei dat ik rechtop moest gaan zitten. Dat is niet echt zo. Nou, op het donder. Dat is niet op het donder. Even kijken. Hè. Het is je moeder geweest. Nee, dat zal niet meer gaan. Nee, maar was je moeder. Dat had ze kunnen zijn. Precies. Ja, dat is waar. Nou, je hebt op je donder gehad, maar je moet even... Het lijkt wel een ramp, hè? Dat je denkt van nou... Waar blijft de NOS? Wanneer komt de NOS nou? Om 2 uur exact. Om 2 uur exact? Ja. Nou, ik neem aan dat Rashid weer het nieuws gaat lezen. Zo, echt Rashid. Hey, je hebt mensen die geld belangrijk vinden. Je hebt mensen die de goede zaak willen dienen... zonder enige behoefte hun eigen ego te strelen. En in die laatste categorie zit Nico. De publieke omroep is een geldverslindende bureaucratische machine. Een door verzuiling uitgegroeide draak met 28 hoofden. Een koninkrijk... voor een aantal die de poen van Velon er doorheen draaien. Waardeloze kutprogramma's waar nog geen 12 mensen naar kijken... worden uitgezonden onder het mom dat die 12 mensen ook recht hebben op de televisie. Het is om te janken. Talentloosheid lijkt in Hilversum wel een vereiste. 13 presentatoren verdienen vorig jaar meer dan de balken en de norm. En als dat niet erg genoeg is, is het BNN met de meeste poenpakkers. 4 mensen verdienen daar meer dan 181.000 euro. Wie in vredesnaam? Wie heeft daar binnen BNN recht op? Er is daar helemaal niemand zoveel geld waard. Ik kan er niet één opnoemen die daar een uitzonderlijk talent is. Ja, oprichter Bart de Graaf zelf. Maar met zijn dood is ook zijn omroep gestorven. Die overjarige pubers die nu hun onzin over ons uitbraken, zijn nog geen dubbeltje waard. Het idee dat zo'n doep als Filemon Wesseling met mijn taxpoed even tussen gaat, maakt mij volkomen gek. BNN, belastingbetalend Nederland naaiers. En dat was Nico Dijkshoorn. En ik vind dat niet zo heel erg handig, want BNN werd toch ook wel genoemd als nieuwe omroep voor echte Jannen. En nou zei ik die het af. Ja, maakt dat uit. Ja, maakt dat we uit. Weten één ding zeker, als we Nico Dijkshoorn dit horen zeggen, daar verdient hij geen euro. En zo is dan het. Zou hij dit niet doen. Maar net. Oh, de naneuk. Ja. Wat gaan we volgende week doen, Jan Dijkgraaf? Barbecuen. En met wie gaan wij barbecuen, Jan Dijkgraaf? Esther Ouwehand. En wat gooien wij dan op de barbecue, Jan Dijkgraaf? Een halve kinderboerderij wil ik zien branden. Ja. En ik denk niet eens dat we ze uit de supermarkt halen, maar gewoon uit het wild. Flies. Alles goed, vriend? Hans, hoe erg was het? Het was helemaal niet erg. Oh, je vond het leuk? Ik vond het wel leuk. Nou, dan dus begrijp ik dat we van die zender afgaan. Dus ik denk dat jullie het omgekeerde vonden, of niet? Nee. Hoe vonden jullie het? Die vraag krijg je natuurlijk nooit. Nee, ik vond het met jou wel prima. Dat je gewoon toch een echte Jan bent, die opgaat in het moment. En dan anders dan wij dat bedoelen. En, het viel alles mee. Ik was meer dan tevreden over Jans. Ja. Dankjewel. Je deed het hartstikke leuk. We hebben één hele stomme vraag gesteld net voordat Rafshid Fins binnenkwam. En toen ging je een beetje uit de folder zitten oplezen. Wat al die politici hier ook elke week doen. Maar ja, toen kwam David Bowie en dat maakte het dan weer goed. Maar volgens mij, En toch vond ik wel je Swami Bami kleding leuker. Die je bij het gesprek aan had. Ja, ik had het beloofd, hè. Maar ik toen heb had je ook gemaakt. Veel langer haar. Ja. Klopt dat? Ja. Echt waar? Ja. Heb je langer haar gehad dan dit? Ik heb langer haar gehad dan dit. Ongelooflijk, zeg. En had je dat dan ook af en toe? Ik vond het een beetje lullig tegenover Jan. En dat was ook... Hey. Welke Jan? Oudere Jan. Oudere Jan. Hey Hans, mag ik jouw vriend doen? Dat mag je wel. Dat helpt verder niks, maar je mag het wel. Mogen wij op jouw afscheidsfeestje komen? Alleen als het direct wordt uitgezonden. Nou, prima. Moet je even de zendermanager raadplegen? Oh, die kennen wij goed. Die ken jij toch ook heel goed? Jawel. Goeie vriend? Nee. Geen goede vriend? Nee, ik heb niet zoveel vrienden hier, hoor. Hoe kan dat nou? Je bent zo'n aardige man. Dat is gezichtsbedrog. Nou, dat was ook gewoon een grapje, Jan. Of Hans. Jan? Noem je nou wel Jan? Ik ben bevorderd tot heerlijkheid, geloof ik. Ja, je hebt het goed gedaan. Zeg, zullen we er eens even mee ophouden? Ja, ik wil naar mijn nest, joh. Dit programma werd betaald en gefaciliteerd door Jan Wezi en Jan Borst. Regie, Jan Gussenklo. Regie, Jan van Lent. Babyboom Meuk, Jan Laroes. Radio Opperhoofd, Jan Stenders. Gappie van het Huis, Jan Benink. Schitterende lijfbeelden, Janne-Marie Dekker, als hij deed. En aan de knoppen zat, Jan de Feiten. Tot volgende week, mensen. Slaap lekker, lieve echte Janne-luisteraars. Nooit meer wat een geleuter. En nooit meer wat een geleuter. Nou, misschien volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Tot volgende week. Ich glaube, dass ich noch steeds besoffen bin. Ungelooflijk.